NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van Denk, waardoor verhuurders maximaal 2 keer de kale maandhuur mogen vragen als borg. Tot nu toe moesten mensen die de borg te hoog vinden naar de rechter. De afgelopen week zijn er fors meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames steeg met bijna 40%. Volgens het RIVM gaat het hard, maar lijkt het hoogtepunt van de besmettingsgolf bereikt. De dode baby die afgelopen vrijdag werd gevonden in de Lek is geboren na een voldragen zwangerschap, meldt Omroep West. Het meisje werd gevonden in een plastic tas. Volgens de politie is het nog onduidelijk wie ze is en hoe ze is overleden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, zo gauw naar de slotfase van Lazio tegen AZ, want er is een stunt in de maak. Spakenburg zet zich schrap. Ze mogen thuis op de Westmaat PSV ontvangen in de halve finale van de KNVB-beker. En na de spaarders stappen nu ook de beleggers naar de rechter omdat ze te veel belasting zouden betalen. Oranje doet met een team van spelers uit het hele Koninkrijk mee aan de World Baseball Classics. Oud-topspeler Kalian Sams vertelt er straks over. En 10 jaar geleden trokken de Verleiders volle zalen met hun toneelstuk tegen het bankenstelsel. En nu is er nog een vervolg ook nog. Daar horen we zo meteen ook meer over. Dat en meer. We zijn er tot 11 uur. We gaan weer naar Jeroen voor de slotfase van Lazio tegen AZ. Daar had ook niemand verwacht dit, hè? Nee, het is tot nu toe sensationeel. En eigenlijk ook als je na de eerste 20 minuten de wedstrijd even samenvat, denk je het wordt niks voor AZ. Het is nu de 88ste minuut. AZ staat op een 2-1 voorsprong. Eerste 20 minuten werd AZ een soort van weggespeeld door Lazio. Dat op voorsprong kwam door dus oude vos Pedro in de aanval bij Lazio. De 35-jarige Spanjaard die nog meedeed in de WK-finale. Maar daarna werd AZ wakker. Een beetje laat, maar toch wel op tijd. Pavlidis maakte een mooie goal vlak voor rust door bij de eerste paal met de buitenkant een voorzet van Carlsson in te tikken. En na rust, in de 62e minuut, scoorde Kerkos ook op aangeven van Carlsson. En AZ is nu een paar minuten verwijderd van een sensationeel resultaat. Heeft de hele aanval inmiddels gewisseld. En is zien wat de mannen die nu voorin staan nog kunnen. Meest opvallende van de invallers, meest opvallende naam is Max Meerdink, zoon van Martijn Meerdink. Hij maakt zijn debuut, 19 jaar. Van Brederode is er ook ingekomen. Michailovic is er ingekomen. En Mees de Wit. Het is een kwestie van wat tijd winnen, maar ook wat verse kracht erin gooien. Want de laatste minuten is AZ natuurlijk vooral aan het tegenhouden. Foutjes heeft Ryan gemaakt, de doelman. Maar dat liep allemaal net goed af. Omdat de spits Felipe Anderson, de Braziliaan van Lazio, uit één van die kansen bijvoorbeeld net overschoot. Die bal had er overigens ingemoeten nadat Ryan een afstandsschot losliet. AZ heeft de bal. Probeert hij voornamelijk vast te houden met Mees de Wit. Met Reinders die een geweldige wedstrijd speelt. En Meerdink die nu neergaat. Overtreding wordt gemaakt door Lazio. En dus een vrije trap als de extra tijd er heel langzaam aankomt. 50 seconden nog. En dan gaan we zien hoe lang AZ moet volhouden in Olympico. Dat lang niet vol zit. Een mannetje of 15.000 zijn komen opdagen voor deze wedstrijd. Lazio de nummer 3 in de Serie A boekt een goed resultaat dit weekend door te winnen van koploper Napoli. De achterstand is nog wel 17 punten. Maar Lazio zal toch ook niet hebben gedacht dat AZ het hier zo goed zou gaan doen. Hier komt AZ weer met een schot van afstand dat dan hoog overgaat. Het is van Michailovic, de Amerikaanse aanwinst van de Alkmaarders. Er dus net ingekomen. Deze poging van ver gaat ook hoog over. Lazio heeft niet de sterkste namen opgesteld vanavond. Mist ook Immobile, de topscorer uit de Serie A, geblesseerd. Maar staat toch genoeg op de grasmat om het AZ lastiger te maken dan dat ze het laatste uur in ieder geval gedaan hebben. Nu komt Lazio weer. 3 minuten bedraagt de extra tijd. 3 minuten moet AZ gaan volhouden om met een uitstekend resultaat naar de return te gaan volgende week donderdag. Wel gewoon op donderdag in Alkmaar. Deze wedstrijd wordt gespeeld vanavond omdat AS Roma donderdag dit stadion Olympico ook weer nodig heeft in de Europa League. Schot van afstand wordt dan nu wel klem vastgepakt door Matt Ryan, de Australisch international die goede reddingen afwisselt met wat klungelige manieren van de bal verwerken. Maar deze heeft hij uit de lucht geplukt. En heeft hij klem vast en dan moet hij wat tijd rekken. Dat heeft hij gedaan. Trapt hij nu ver richting Meerdink. Die gaat onder de bal door. Maar de tweede bal is voor Van Brederode. Hoe lang nog? Nog 2 minuten voor AZ in deze 8e finale van de Conference League. Op weg naar misschien wel een kwartfinale plek. Dat zou mooi zijn, maar het is natuurlijk nog lang niet gedaan. Die uitdoelpunten, dat was vroeger goud waard. Nu niet meer, want dat is allemaal weggestreept. En dus moet AZ gewoon volgende week zien dat het met deze 2-1 voorsprong de wedstrijd goed ingaat. En misschien wel uitspeelt om de kwartfinale te bereiken. Dit seizoen was vorig seizoen het eindstation voor de Alkmaarders. Dat dit seizoen goed speelt. Alleen verloor van Apollon Limassol, maar vorig seizoen ongelukkig uitging tegen Bodo Glimt. Lazio is natuurlijk niet van plan om dit te laten gebeuren in eigen stadion. Maar nog 1,5 minuut op de klok. De Italianen van Sarri hebben nog 1,5 minuut om een nederlaag tegen AZ te voorkomen. Nadat eerder in dit stadion wel Feyenoord werd verslagen. Maar dat ging voor Lazio weer mis in de Kuip. Want door Feyenoord is Lazio in dit toernooi terechtgekomen. 1,5 minuut nog. Nee, nog 1 minuut zelfs. In de extra tijd nu, want AZ speelt de bal goed rond. En helpt de klok zo voldoende vooruit. Lange bal richting Meerdink in de hoek. Gaat Meerdink erachteraan. Heeft de bal ook te pakken. 50 seconden nog. Komt er dan nog een kans voor AZ. Mihailovic dribbelt. Maar dribbelt onrustig. Is de bal kwijt. Kan hij nog 1 keer naar voren voor Lazio? Ja, dat kan. Dan moet AZ zorgen dat het daar stand houdt. En dat lukt omdat Wouter Goes, 18 jaar centrale verdediger, doet het vanavond ook uitstekend. Dat is toch ook opmerkelijk uit de eigen opleiding. Het prima doet. Bal naar voren geramd. In bezit gekomen van Lazio. We kijken naar de klok. 30 seconden nog. Wachten op het eindsignaal van de Zweedse scheidsrechter. Klaas zit er nog een keer tussen. Geen gekke dingen doen nu. AZ gewoon de bal in de ploeg houden. Dat beseft De Wit. Dat beseft Mijnans die in de eerste helft de buitenkant van de paal nog raakte. Hatzidiakos geeft hem naar voren. Nog 10 seconden. Dit moet lukken voor AZ. Reinders heeft het ook door. Speelt hem ook terug naar Hatzidiakos. En de spelers van Lazio uit Rome beseffen nu ook dat het niet gaat lukken. Tenzij deze laatste aanval nog goed loopt. Van de scheidsrechter mag het nog. Reinders onderschept. De 3 minuten zitten erop. En daar is het eindsignaal van de Zweedse arbiter. Klagen doen ze heel erg bij Lazio. Er is 1 vak dat hier ontploft van vreugde. Dat is het vak van de Alkmaarse fans in het gigantische Olympico. En ook aan de zijkant zie je Pascal Jansen met Kenneth Goudmijn en de andere leden van de technische staf elkaar in de armen vliegen. AZ is er nog niet in de kwartfinale. Maar wel een uitstekende uitgangspositie voor volgende week donderdag. Het wint in Olympico met 2-1. Sensationeel. Zeker, zeg dat. Dankjewel, Jeroen. AZ wint dus bij Roma met 2-1 volgende week. Donderdag de return. 8:08. U luistert naar Langs de Lijn Omstreken op NPO Radio 1. Beleggers, die hoorden het net in het nieuws, die stappen naar de rechter omdat ze vinden dat de fiscus hen te zwaar belast. De Vereniging van Effectenbezitters, de belangenbehartiger van die beleggers, zoekt mensen voor proefprocessen tegen de zogeheten vermogensrendementsheffing. Eerder maakte spaarders al succesvol bezwaar. We gaan erover praten met Gerben Everts. Die is directeur van de VEB, van de Vereniging van Effectenbezitters dus. Goedenavond. Hoeveel beleggers zijn er eigenlijk in Nederland? Nou, er zijn er naar schatting 1,9 miljoen. Ja. En die hebben dus, begrijp ik, allemaal last van die belasting op rendement op hun vermogen? Ja, een groot deel wel. Het ligt er een beetje aan of je boven de drempel komt, waar de ton en een beetje, waarover je geen belasting hoeft te betalen voor vermogen. Maar als je daarboven komt, dat zijn er toch 300.000 tot 500.000 mensen in Nederland, dan heb je daar last van. Ja, dat zijn de vermogenden onder ons, om maar even zo te zeggen. Begrijp ik hieruit. Nou, of ze vermogend zijn, we zijn over het algemeen rijk, maar de meesten hebben het in een fonds zitten. En er zijn ondernemers en ZZP'ers die dat niet kunnen of niet mogen. Ze zijn dan vermogend, maar het is ook nodig voor hun ouderdagsvoorziening. Ja. Goed, laten we het even uitleggen. De overheid gaat ervan uit dat beleggers vorig jaar een bepaald rendement hebben behaald op hun aandelen, obligaties en vastgoed. Dat is vastgesteld op 5,5%. Maar u zegt, dat klopt niet. Wat klopt daar dan niet aan? Nou, dat is een gemiddelde over 15 jaar. Waarbij de laatste jaren wat extra aantikken. Terwijl het daadwerkelijke rendement over vorig jaar is 14% verlies. En men betaalt niet over 10 jaar belasting of over 15 jaar, maar over 1 jaar. En er zijn mensen die vorig jaar gestart zijn met beleggen, of mensen die gewisseld zijn in wat voor type beleggingen ze hadden. En die hebben gewoon gemiddeld een verlies van 14% gelopen. En dan kan je niet fictief zeggen van we gaan toch maar uit dat u 5,5% rendement heeft gehaald positief. Dat kan volgens ons niet. Maar dat is een gemiddelde over 15 jaar. Dus is het dan niet zo dat in de jaren hiervoor er bijvoorbeeld een slecht jaar was, maar dat men minder hoefde te betalen omdat men ook op dat moment een gemiddelde nam over 15 jaar? Ja, het zal terecht zijn op het moment dat iemand 15 jaar geleden begonnen is en er niet aan is gekomen, geen kosten heeft gemaakt, en dan betaal je over 15 jaar gemiddeld precies de belasting die je terecht zou moeten betalen. Mm-hmm. Maar de wereld ziet er anders uit. Er zijn mensen die recenter zijn gestart of die zijn gewisseld, wat ik net zei. En je moet per jaar belasting afrekenen. En zeggen van gemiddeld over 15 jaar is dit het percentage. Daar heeft de rechter bij de spaarders van gezegd, dat kan niet. Per jaar moet het forfait, het fictieve rendement, redelijk in verhouding staan met de werkelijkheid. En die jurisprudentie, die uitspraak, die nemen wij mee in onze proefprocedures. Ook hier moet die 5,5% in redelijke verhouding staan met het daadwerkelijke rendement. En dat is hier geen kuil, maar een diepe krater. Het verschil tussen die twee. Ja, u zegt min 14. Waar baseert u die min 14 op? Want volgens mij was beleggen in vastgoed vorig jaar toch best wel attractief of lucratief. Alle soorten van beleggingen, obligaties voorop, maar ook de aandelen en vastgoed, is er in 2022 gemiddeld, volgens de Nederlandse Bank, 14% vermogensverlies geleden. Voor de een zal er wat meer zijn, voor de ander iets minder. Ja. En wat wij nu doen, is ook proefprocedures niet starten voor iemand die precies al die elementen in zijn beleggingen had, maar per type belegger, in obligaties, in vastgoed, in aandelen, een procedure starten en dan bij de rechter vragen van wie van hen krijgt volgens u nu gelijk en dient compensatie te krijgen. Maar waarom wordt niet gewoon het daadwerkelijke rendement belast eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. De echte reden is dat de fiscus ernaar streeft om altijd een vooringevuld aangifteformulier te kunnen presenteren. En als u en ik inlogt, nu vanaf 1 maart kan dat, dan kunt u een knop drukken en dan wordt alles schiet opeens omhoog. En dan hoef je alleen nog maar je elektronische handtekening te zetten. Minder werk voor de Belastingdienst. Dat betekent, van de Belastingdienst. Dus dat betekent dat iedereen, dus de banken, de brokers, de tussenpersonen die voor beleggen ook van belang zijn, al die gegevens bij de Belastingdienst moeten kunnen inleveren. En daarvan zegt de Belastingdienst, dat is zo'n administratief proces, dat is voor ons veel te moeilijk. Het is eigenlijk heel simpel. Nederland is het enige land met dit systeem. En de rest van alle, hoeveel landen zijn er met een betrouwbaar fiscaal stelsel? Meer dan 200-300, denk ik. Die zeggen allemaal, we doen dat gewoon naar het daadwerkelijke rendement. Dat kan in Nederland ook heel goed. Maar dat kan je misschien niet voor ingevuld doen. Dus onze oproep is ook aan de fiscus, probeer de mogelijkheid te introduceren dat als mensen minder rendement hebben gemaakt in een bepaald jaar en dat kunnen aantonen, dat ze dat kunnen opgeven. Ja. Een heel simpel stelsel. Ja, want in het verleden kan ik me herinneren dat er werd gekeken naar hoeveel je op je bank hebt staan op 1 januari van begin van het jaar en op 31 december einde van het jaar. En wat daar meer zat, daar moet je dan belasting eventueel over betalen. Dat zou toch eventueel dan ook kunnen met, denk ik heel simpel, met mensen die gespaard hebben of met effecten bijvoorbeeld. Dan heb je dat al gehad. Is exact het goede stelsel wat wij voorstellen. Maar daarvan zegt de fiscus dat willen we niet. Om twee redenen. Eén, dat vooringevulde voorbeeld. Maar ook, de spaarders hebben compensatie nodig. Dat heeft de rechter afgedwongen. En wat heeft de overheid gezegd? Dat moet budgetneutraal. Oftewel, dat moeten de beleggers dan maar compenseren voor de spaarders. En dat maakt het systeem heel ongelukkig en ook eigenlijk heel onredelijk. Wij vinden, evenals dat de overheid zelf heeft gezegd, wat vanaf 2026 zou moeten worden geïntroduceerd, je moet gewoon belasting heffen op daadwerkelijk gerealiseerd vermogen. Of rendement op vermogen. Naar ons idee kan iedereen dat nu al berekenen. We hebben ook het bewijs daarvoor, want we hebben vandaag opgeroepen om aan beleggers om zich te melden bij ons met een paar hele simpele vragen. Wat is het vermogen? In welk type beleggingen heeft u dat vermogen zitten? En wat is uw rendement over 2022 geweest? En elke minuut krijgen van iemand een volledig ingevuld formulier. Dat kunnen ze naar de fiscus ook doen. En de fiscus, naar ons idee, dient daarvoor open te staan. En dan krijg je een veel beter model, wat op de lengte van jaren ook niet minder belastingopbrengst geeft, maar wel een eerlijker stelsel is. Ja, u zegt elke minuut, hoeveel heeft u er binnen inmiddels? Ongeveer? Vanmiddag hebben we geteld waren het er 1300. En vanaf dat moment dat er ook weer meer aandacht in de pers voor onze oproep kwam om zich te melden, was het één per minuut erbij. Dus ik vermoed dat het inmiddels 1500 zijn. Maar goed, het gaat hard omhoog. Ja, zullen er wel een paar bij komen. Het proces rond de spaartaks duurde heel lang. Hoe lang gaat dit duren, kort? Hopelijk zo een kort mogelijk. Antwoord bedoel ik eigenlijk. Ja, hopelijk zo kort mogelijk. We moeten wachten dat we aanslagen definitief zijn voordat we de proefprocedures kunnen starten. Maar we hopen dat het dan ook binnen een paar maanden bij de rechter kan komen. En we doen dit eigenlijk ook samen met de fiscus om die duidelijkheid te krijgen. Ja. En des te eerder die duidelijkheid er komt, des te beter. Ja, helder. Dank u vriendelijk, Gerben Evert, directeur van de VEB. Goedenavond. We gaan het hebben over de bekendste amateurclub van Nederland, SV Spakenburg. Na de overwinning van 4-1 op FC Utrecht vorige week, nu trotse halve finalist in de KNVB-beker. En daarin wacht een thuiswedstrijd tegen PSV. Spakenburg moest nog wel toestemming van de gemeente krijgen om dat duel op het eigen sportpark De Westmaat te spelen. Maar die toestemming, die is er nu. Voorzitter Mark Schonebeek van Spakenburg, goedenavond. Ja, goedenavond. Was het nog spannend eigenlijk om die goedkeuring vanaf de gemeente te krijgen? Aan de ene kant altijd. En aan de andere kant, ons scenario was gewoon om het op de Westmaat voor elkaar te krijgen. En eigenlijk alle partijen, want vergeet ook niet, de KNVB zal het op een gegeven moment ook moeten toestaan. Was dat om omstreeks officieel 5 uur wereldkundig dat het allemaal mocht. Kijk. En daar zijn we bijzonder blij mee. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat jullie erover hebben getwijfeld om misschien uit te wijken naar een groter stadion. Ja, maar dat was een soort materialistische gedachte die ons toch niet zo kon omarmen. Als je gewoon op je eigen complex, met je eigen leden, met je eigen nestgeur, met je eigen sfeer, in je eigen stadion, ja, dan zegt dat eigenlijk genoeg als je dat gaat afwegen ten opzichte van een vreemd stadion. Hoe mooi die vreemde stadionen ook mogen wezen. Maar ja, wij spelen dan eenmaal thuis. En dan is het natuurlijk een hele rare gedachte om je thuiswedstrijd ergens uit te gaan voetballen. Ja, dat voordeel wil je ook niet opgeven natuurlijk. Hoeveel supporters kunnen er nu bij gaan zijn? Want er komt wel een soort makeover, hè? Ja, dat wel. Ja, kijk, we hebben een scenario dat wij met 8000 supporters zouden kunnen gaan werken. Maar dat is nog niet helemaal zeker of we dat ook kunnen gaan halen. Omdat we ook compromis zoeken in de ruimtes om wat meer zitcapaciteit te gaan creëren. En we zullen ook wat meer camera's dan gebruikelijk op die wedstrijddag op ons complex hebben. En dat kon ook nog eens op een paar plekjes gepositioneerd worden dat dat ook wat plekken gaat kosten. Dus we gaan dat traject nog wel in, maar nou, hou het op 7000. Oké, en hoeveel mensen kunnen er normaal aanwezig zijn? De Westmaat? Normaal. Kijk, we hebben een gebruiksvergunning voor 9200. Dat is met staan- en zitplaatsen. Nou, en voor een hele grote wedstrijd qua veiligheid draaien we hem op 8000. En dat is ook wel eens ingemeten met een derby. En nu zeg ik gewoon een beetje vooruitlopend op wat we waarschijnlijk met elkaar moeten gaan overeenkomen. En dat is toch de veiligheidscoördinator van ons, zoals die dat allemaal moet gaan managen. Maar dat geldt ook een beetje met de gemeente, dat die voldoende inzicht heeft van ja, nou, zo is een goed ontruimingsplan. Dan is er voldoende bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Zo kan iedereen zich veilig bewegen erin en eruit. Ja, dan kom je waarschijnlijk op ongeveer 7000 uit. Het zou me bijzonder meevallen als het op 8000 uitkomt. Maar dat traject, dat gaan we de komende dagen af met elkaar. Ja, het gaat om veiligheid natuurlijk ook. Hoe gaan jullie dat doen met de supporters van PSV? Is dat allemaal veilig genoeg te regelen? Ik weet nog niet of zij welkom zijn. Ik weet ook niet of wij een flink aantal van hun zouden kunnen verwelkomen. Want? Nou ja, kijk, we zijn een amateurstadion en dat is nooit gebouwd op gescheiden stromen van supporters. En je moet dat ook op een bepaalde manier langs elkaar heen kunnen laten passeren. En dat, ja, dat is nog niet eenvoudig zomaar ingevuld op de wijze zoals wij gewoon ons complex hebben liggen. Oké, dus het is nog niet zeker dat er PSV-supporters aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd? Nee, dat wordt later. Dat is een stadium 2. Hè. Dat stadium 2 wordt bepaald op de input die wij geven, datgene wat wij kunnen managen. En dan gaat het Openbaar Ministerie, politie en burgemeester met van andere kanalen overleggen van ja, wat mogen wij verwachten van PSV. Ja, maar u zegt eigenlijk, we kunnen dan, dat niet managen op deze manier. Nou, nog niet. Ik bedoel, we hebben net allerlei besluiten genomen dat we bij ons gaan voetballen. En we hebben nog niet het hele inzicht en plaatje klaar liggen of dat kan met een aantal 100. Kijk, ik kan er nooit 1000 ontvangen. Ik kan er ook geen 500 ontvangen. Dat zullen er bij wijze van spreken 300 kunnen zijn. Oké. Dus dat wordt in de komende dagen besloten of er dus 300 PSV-supporters aanwezig zullen zijn in Spakenburg. Ja, dit overkomt jullie ook allemaal natuurlijk, tijdens dit avontuur, dat dit soort zaken geregeld moeten worden. Maar eerlijk gezegd, ik heb het nog nooit meegemaakt, zo'n grote wedstrijd. En ja, in 13 jaar voorzitter zijn geweest, hebben we eigenlijk bijna alle grote op Feyenoord na mogen bezoeken. En we hebben wel eens een oefenwedstrijd gehad van zo'n grote eredivisie voetbalclub. Maar een echte wedstrijd waar het om het Echi gaat, nog niet eerder, nee. Goed. Volgende maand dus die halve finale. Misschien met 300 PSV-supporters en anders met in ieder geval 7000 Spakenburg-supporters. Wanneer en hoe laat is het precies? 8 uur op de Westmaat, nummer 12, aan de blauwe zijde. Kijk, duidelijk. Dank voor dit gesprek. Mark Schonebeek, voorzitter van Spakenburg. En succes met alle juridische voorbereidingen ook. Ja, dankjewel. Gaat lukken. De andere bekerfinalist komt uit het duel tussen Feyenoord en Ajax. En dat duel wordt op 5 april gespeeld in de Kuip. Goed, plastic dat je doorknipt en na een paar minuten dat dan weer aan elkaar groeit. Dat klinkt vrij onlogisch. Zo niet eigenlijk heel erg onlogisch. Maar bij de Wageningen Universiteit zijn ze er al 4 jaar mee bezig geweest om dat nou te ontwikkelen. Maarten Smulders is universitair hoofddocent organische chemie. Begeleider en vandaag en promoveerde daar vandaag ook op. We hebben hem aan de lijn. Goedenavond, meneer Smulders. Goedenavond. Kunt u nou eens even uitleggen hoe dat nou precies werkt? Plastic dat aan elkaar groeit, dat klinkt niet erg logisch, moet ik zeggen. Ja, misschien eerst een kleine correctie. Ik heb vandaag, ben ik zelf niet gepromoveerd, maar een promovendus die ik heb begeleid is vandaag gepromoveerd. Dat is Sybren Schouwstra. En ik vermoed dat hij nu de druk aan het feest vieren is om zijn succesvolle promotie te vieren. Ja, ja. U was dus... mij net voor, want ik wilde dat net corrigeren. Heel goed, dank u wel. Oh, okay. Nou, maar hoe werkt het dus precies? Nou, wat we dus samen met Sybren ontwikkeld hebben, zijn materialen die, nou, eigenlijk zijn opgebouwd aan een soort van netwerkstructuur. Dus hè, je kunt je het voorstellen als een soort van het net van een doeltje. Dat een verknoopte structuur. En hè, die verknoopte structuur geeft normaal eigenlijk sterkte aan materialen. Maar wat we nu hebben gedaan is die knopen eigenlijk hebben ontwikkeld dat die ook weer los en vast kunnen gaan. En dat biedt dus eigenlijk een netwerk dat als dat beschadigd wordt, dus als we zo'n materiaal doorknippen, omdat die knopen in dat netwerk los en vast gaan, biedt dat ook de mogelijkheid om, als we dat materiaal bij elkaar brengen, dat dat materiaal zich weer spontaan kan herstellen. We duwen dat materiaal simpelweg tegen elkaar aan en die verbindingen, die knooppunten, die gaan zichzelf weer herstellen. Mm. En dat biedt dus eigenlijk een zelfhelend materiaal. Ja, klinkt als een soort van magneet of zoiets dergelijks, dat ze elkaar aantrekken. Maar moet je het dan niet verhitten? Bij verhitting kan ik me er nog iets bij voorstellen. Ja, dat is, nou, de materialen die we in het lab ontwikkeld hebben, die doen het al bij kamertemperatuur. Dus dat zijn er vrij dynamische materialen. Maar inderdaad, om het materiaal, om het proces te versnellen, dat zelf hele, kunnen we dat typisch ook wel doen door het verhitten tot 50, 70 graden. En dan is het inderdaad een proces dat eigenlijk al in een paar minuten eigenlijk grotendeels klaar is. Hmm. Nou begreep ik dat het type materiaal dat aan elkaar kan groeien, dat is niet nieuw, hè? Dat bestaat volgens mij al sinds 2010, als ik goed ben geïnformeerd. Jullie hebben daar een nieuwe stap aan toegevoegd. Wat voor stap is dat? Ja, dit zijn materiaal die ruim 10 jaar nu een soort van nieuw type materiaal ontwikkeld zijn. En ja, wat we de afgelopen jaren hebben gezien, dat er veel nieuwe chemie in ontwikkeld is. En wat wij hebben proberen bij te dragen aan die ontwikkeling is daar ook wat ontwerpbaarheid in aan te brengen. Zodat we beter hebben leren begrijpen hoe de eigenschappen van de bouwstenen, de moleculen die we daarvoor gebruiken, als we daarin de juiste keuze maken, ook echt kunnen ontwerpen wat dan ook de gewenste materiaaleigenschappen zijn. Dus bij welke temperatuur kunnen we materiaal laten zelf helen, of hoe stijf of hoe slap is zo'n materiaal. En ja, we hebben dus geprobeerd om weg te gaan van een soort van trial and error. Dus een probeerfase naar een meer een ontwerpfase in die materialen. Jullie zijn hier 4 jaar mee bezig geweest. Dus ik stel me ook zo voor dat jullie in Wageningen flink aan het dromen zijn geslagen inmiddels. Want waar kun je dit allemaal voor gaan gebruiken? Want als iets dan dus afbreekt, dan verhit je het en dan kun je het gewoon weer repareren. Ja, nee, het leidt tot allerlei nieuwe toepassingen. En de toepassingen die we vooral voor ogen hebben zijn materialen die, ja, die in eerste instantie bij een gebruik sterk moeten zijn. Dus laten we zeggen, denk bijvoorbeeld aan windturbinebladen die zeer sterk moeten zijn, maar die wil je toch na gebruik ook weer kunnen recyclen. Dus de materialen die we ontwikkeld hebben zijn niet alleen zelfhelend, maar ook bij verwarming worden ze ook weer verwerkbaar, zacht. En dat biedt dus ook toepassing om allerlei harde plastics op een nieuwe manier te recyclen, waarbij ze ook weer te hergebruiken zijn. Dat ze niet simpelweg verbrand worden of voor laagwaardige toepassing worden gebruikt. Maar het is dus een nieuw soort plastic. Het is niet zo dat je dit kan toepassen op al bestaand plastic. Nou, dat is eigenlijk een van de stappen die we nu aan het zetten zijn, omdat we dus niet alleen nieuwe materialen willen ontwikkelen, maar ook in uit willen gaan van de bestaande materialen en hun bestaande toepassingen daar ook. Ja, als het ware dus die netwerkstructuur, die knopen die vast en los kunnen gaan, die in dat soort materialen aan te brengen, om dat ook dus geschikt te maken voor bestaande materialen en bestaande toepassingen. Want dat biedt meteen natuurlijk een hele grote markt. Dus het is bijvoorbeeld het jaar 2025. En we geven jullie nog wat tijd. Max Verstappen die rijdt zijn voorvleugel kapot. En dan rent er iemand op af met een föhn. Die zegt, laat mij maar even. En die herstelt de wagen. Ja, dat klinkt als toekomstmuziek. Maar ik denk dat we... Dat die materialen daar. Ja, nee, zeker. Ja. Maar ik denk die kant gaat het zeker op. Dat we toch naar materialen gaan waarbij we dus niet langer hoeven te accepteren dat ze bij beschadiging eigenlijk onrepareerbaar kapot zijn. En zeker voor materialen die waar veel van gevraagd wordt wat betreft mechanische eigenschappen, die sterk moeten zijn. Mm. Dat ook dat type materialen door relatief makkelijke behandelingen, verwarming of licht erop schijnen, toch weer zelfhelend kunnen, dus zichzelf kunnen helen of recyclebaar worden. Ik denk, die kant gaat het zeker op. Ja. Heel kort nog, want we hebben weinig tijd, maar ik kan me zo voorstellen dat iedereen die met plastic werkt nu u probeert te bellen en zegt, ik wil dit. Ja, ze zijn van harte welkom. Ik bedoel, we zijn zeker op zoek ook naar de chemie die we in Wageningen hebben ontwikkeld. Ja. Om die ook te koppelen aan bepaalde plastics of toepassingen, zeker. Ja. Mooi zeg. Felicitaties aan Simon Schoutsa, die vandaag dus presenteerde in zijn promotieonderzoek. En u heeft hem daarbij begeleid. Maarten Smulders van de Wageningen Universiteit en Research. Dank u vriendelijk en gefeliciteerd. Wie weet een mooie toekomst voor u. Dank u vriendelijk voor vanavond. Zometeen na 9:00 Kalian Sams hier bij ons in de studio. Met hem blikken we vooruit op de World Baseball Classics die vannacht gaan beginnen. En de verleiders zijn er alweer. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio. De serie Tycoons en Tyrannen. Eerder Poetin en Elon Musk. Maar nu is er dan eindelijk aandacht voor Recep Tayyip Erdogan. Hij is aan de ene kant ideologisch bevlogen. Je zou kunnen zeggen fanaticus. Tegelijkertijd is diezelfde man een ontzettend handige tacticus. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday tot live eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jongkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist.

Maar één wedstrijd is nog niet begonnen. En dat is de hoofdwedstrijd, laten we het zo maar noemen, die tussen Chelsea en Dortmund. Want de bus van Dortmund was wat laat en daardoor begint die wedstrijd pas om 9:10. Dus over een minuut of 5. De spelers staan klaar in de spelerstunnel. Kunnen nu nog lachen en dollen met elkaar. Maar zometeen gaat het echt los daar op Stamford Bridge met een Nederlandse inbreng. Want scheidsrechter Makkely is daar de baas over deze wedstrijd. En het gaat dan om een wedstrijd tussen Chelsea en Dortmund. Die in Duitsland werd gewonnen door Dortmund met 1-0. En dus moet Chelsea winnen en moet Chelsea scoren. En dat gaat de laatste tijd niet van een leien dakje en helemaal niet makkelijk. Die andere wedstrijd, die tussen Benfica en Brugge, is al wel 5 minuten bezig. En daar hebben we het eerste doelpunt ook al gezien. Al werd hij wel afgekeurd. Het was een hele fraaie goal van João Mario. Na nog geen 100 tellen met achter het standbeen langs. Maar Ramos stond in de aanloop van dat doelpunt buitenspel. Dus ging dat feestje niet door. En aan de andere kant een goede kopkans voor Van Aken namens Club Brugge. Maar hij kopte net naast. Club Brugge staat in die zin met 2-0 achter. Want de eerste wedstrijd in België werd dus gewonnen door Benfica. Goed, Adam Kissekel dus hier. En Victor Leuf als de verleiders. En Kalian Sams hier ook als honkballer. Zometeen gaan we uitgebreid ook met jou praten, vanzelfsprekend. Even aan jullie als verleiders. Zijn jullie te verleiden om van sport te houden? Of is dat helemaal niet nodig? Van sport? Ja, sport. Je weet wel waar je... Nee. Met voetbal, als heel Nederland heel zenuwachtig wordt, dan word ik het ook. Maar dat is dus vertraagd, zou ik maar zeggen. Oh ja, oké. Okay. Maar ja. Ben je geïnteresseerd in honkbal? Want je gaat zo meteen... Nee. Dus ik ben wel in hem geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Dat je nu gewoon nee schrijft. Dat je nu gewoon nee zegt. Adam, jij was zeer geïnteresseerd in zijn tattoos. Ja, hij heeft een hele mooie leeuw. Kom even bij de microfoon zitten als je wil. Een hele mooie leeuw op zijn hand. Wat heb je voor leeuw op je hand? Laat eens kijken. Ja, dat is een duidelijke. Dat is een beetje een de paai-leeuw. Die heeft hem alleen op zijn rug. Ah ja, klopt. Nee, is vergelijkbaar. Vergelijkbaar? Ja. Maar er is geen overleg geweest van... Nee, zeker niet. Van zeker niet. Extra power. maar wat heb jij dan met tattoos? Want je viel ik heb, ik je heb zag niks, het gelijk. Ik heb niks met tattoo, maar het is wel een opvallend mooi ding. Dankjewel. En man. Helemaal op zijn hand. Je kan het niet missen zo. Nee. Bam! Ja. Wat is de betekenis daarachter, Kalian? Ja, ik vind het symbool van een leeuw heel mooi, heel krachtig. En dat is ook zeg maar hoe ik mezelf zie als speler en als mens. Dus... vandaar de leeuw. Veel sporters hebben dat, hè? Ja, klopt. Ja, die roepen dat en leeuwenergie. Zeker, ja. Zeker. Ja. Maar werkt het ook? Ja, daarom, anders heb ik het anders had ik het niet gedaan. Ja, het is zeker geholpen. Het is altijd wel een reminder, hè? LeBron James heeft het ook, hè? Oh, is dat zo? Met zijn kettingen, alles draait om leeuw. Klopt. Alles draait om leeuw. Echt waar? Ja. Het is mentaal. Dat weet jij nou weer. Hey. Heb jij dat ook ergens? Nee, ik heb het hier zo. In je hoofd. Oh, mooi. Ja. Victor, als jij een tattoo zou nemen, wat voor tattoo zou je dan nemen? Ik heb er wezenlijk nooit over nagedacht. Als ik een tattoo zou nemen... Een zeemeermin? Nee. Maar zal ik proberen aan het eind van de uitzending dat daar een antwoord op te vinden? Ik heb er nooit over nagedacht. Ben je ook niet in de verleiding geweest? Of weet ik... Wij komen daar straks nog even op terug. Victor, leuk. Moeilijke vraag. Ineens, ja. Zo. Ja. Dat is het. Nou, komen we op terug. Een van de beste Nederlandse slagmannen ooit nam eind vorig jaar afscheid na een imposante honkbalcarrière die hem van Nederland naar Amerika, naar Canada, Mexico en Taiwan en weer terug naar Nederland leidde. Nu is hij begonnen aan een nieuw leven en vandaag gaat ook nog de World Baseball Classic beginnen, het grootste honkbaltoernooi ter wereld. En ook het Koninkrijk der Nederlanden doet mee. Genoeg om over te praten, dachten wij. En dat doen we dus met Kalian Sams. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Eind vorig jaar ben je gestopt, hè? Ja, eind vorig jaar. Na het seizoen eigenlijk. En jij had echt een rocksterrenleven, hè? Bijvoorbeeld in Canada, in Taiwan. Ja. Hoe is dat als het dan voorbij is? Ja, hoe is dat? Zwaar verwennen natuurlijk. Alles is weer vrij normaal. Maar het was wel iets waar ik al een tijdje naartoe leefde. Ik had al een idee dat ik best snel wilde stoppen. Ik moest mijn schouder opereren. Er zaten 2 scheuren in aan de voorkant en de achterkant. Dus om te kunnen doorspelen moest ik sowieso een operatie doen. En het herstel was daar gewoon te lang voor, 6 maanden. En ik dacht van, ik heb heel veel meegemaakt in honkbal. Veel mooie dingen kunnen doen. En nu is het gewoon tijd voor andere dingen. Ja, het is mooi geweest. Het is mooi geweest, ja. Hoe zag dat rocksterrenleven eruit? Wat gebeurde er allemaal? Zo, ja. Je loopt over straat, mensen toeteren naar je. Ze stappen de auto uit, even snel een foto. Of je bent in een restaurant aan het eten met je gezin. En om de paar seconden komt iemand aan je tafel om een handtekening te vragen. Is dat leuk? Of? Ja, tuurlijk. Het is speciaal als iemand om een handtekening vraagt. Maar als je in je vrije tijd zit en je bent met je gezin, dan wil je gewoon wel eventjes kunnen... genieten van de tijd met hen. En... Ja, maar als je aan het werk bent, kan niemand een handtekening vragen. Klopt, maar ja, daarom blijf ik altijd na de wedstrijd even hangen. Mm. Om handtekeningen te geven, foto's te nemen. Maar het is leuk, het is mooi, maar het kan ook soms wel vermoeiend zijn. Ja, en is jouw handtekening die leeuw? Nee, dat is een kort krabbeltje. Victor Leu, herken je dat? Mensen die even, kom maar even foto, handtekening. Ja, maar niet op dit niveau, denk ik. Maar ja, zeker. Is het leuk? Ja, ik vind het wel leuk, omdat het ja, nogmaals niet... Wat hij beschrijft klinkt inderdaad als dat je nooit vrij bent eigenlijk. Dat je altijd aan het werken bent eigenlijk. Maar in mijn geval is dat op een bescheiden manier eigenlijk heel leuk, ja. Het grappigste is, dat was een... Vet Hart is een film, een Nederlandse speelfilm. En dat iemand naar je toe komt en zegt van... Ik ken jou van... jij zit van Vet Hart. En ik zeg, nee, daar zit ik helemaal niet in. Jawel! Jawel! Ja, het is een vorm van contact uiteindelijk. Kalian, je hebt een hele mooie afscheidsvideo is er verschenen... Hè, waarin je eigenlijk terugblikt, waarin je iedereen uitgebreid bedankt. Ja. Je zegt daarin ook dat je best wel een beetje bang bent voor dat zwarte gat. Nee, ik was meer bang voor het moment dat ik echt zou stoppen met honkbal. Dat was meer hetgeen waar ik altijd... Ja, een beetje tegenop keek. Ja, de grote vraag is, gaat het spook in je hoofd, wat ga ik dan doen, hè? Ja, precies. Je denkt van, hè, wie ben ik nog meer na sporter? Dus ik was al een jaar geleden begonnen om te kijken, nou, wat vind ik leuk, wat kan ik nog meer naast honkbal? En daar is uitgekomen dat ik graag mijn verhaal wil doen op het podium, om jongeren en andere mensen zoals jij en ik te inspireren met mijn verhaal. Ik denk dat ik een mooi verhaal heb om te vertellen. En ik denk dat het heel erg, egoïstisch zal zijn van mezelf om dat niet te delen. Mm. Ja, want ja. Je gaat eigenlijk jezelf herontdekken, hè? Na de sport, is dat zo? Ja, inderdaad. Ik doe dit al zo lang. Het is zo lang mijn leven geweest. Ik weet eigenlijk niet beter dan dit. En dan moet ik nu opeens echt het normale leven gaan leiden. Dat is eventjes wennen. Maar het is wel een leuke uitdaging. Het is iets nieuws om naartoe te leven. En ik geniet er volop van. Ja, je sloot je carrière af bij Amsterdam. Mm-hmm. Je werd landskampioen in 2021. Ja. Je sloeg de beslissende wedstrijd tegen Neptunus ook nog een homerun, luister. Maar dan, met 2-2, wordt deze pitch vreselijk ver geslagen. Die was meer in de slagzone. En het is een homerun voor Kalian Sands. Hij scoorde 3 punten op. Wat een enorme dreun. Dat had hij ook in wedstrijd 6 gedaan. Toen had hij ook een homerun. Maar deze is nog meer waard. Want de Amsterdammers komen direct op een 4-0 voorsprong. Ja, het werd uiteindelijk 4-2. Toen heb je besloten om te stoppen. Je vertelde net al... dat was je werpschouder, neem ik dan aan. Ja, klopt. Als je een scheur aan de voorkant en aan de achterkant hebt. Ik weet niet precies waar het zit. Maar... Aan de aanhechting en aan de achterkant. Dit gebeurde in maart en ik heb toen het hele jaar doorgespeeld met een gescheurde schouder. Hoe dan? Ja, ik slikte pijnstillers alsof het skittles waren. ja, ik ging met pijn naar bed en ik werd met pijn wakker. Dat is niet te doen. Maar je weet het nog wel. Ja, maar vergeet je niet die pijn. Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer dat je zoveel pijnstillers hebt genomen... dat je niet meer weet wat je doet eigenlijk. Ja, je verdooft je lichaam eigenlijk helemaal. Ja. Het is ook de mentaliteit van een sporter, hoor. Met bepaalde blessures kon je doorspelen, met bepaalde blessures niet. Dit was er eigenlijk één van... Maar ja, ik wilde dit jaar gewoon afmaken en het toernooi met het Nederlands team kunnen spelen dit jaar. Of vorig jaar. Ja. Dus ik heb gewoon gebikkeld, letterlijk. Ja, 18 jaar. Ja. Ik bedoel, dat is op zich natuurlijk al heel lang en je vraagt heel veel van je lijf. Ja. Wat heeft je lijf allemaal te lijden gehad onder die handbalcarrière? Meerdere gescheurde hamstrings, meniscus verwijderd uit mijn linker knie. Schouderoperatie, de hamate bone fracture. Ik had een botje in mijn hand gebroken. Spierscheurtjes, noem maar op. Luisteraars, laat u zich niet op de verkeerde benen zetten. Sporten is echt gezond. Het is heel goed voor je. Het is heel goed voor je. Dit allemaal voor entertainment. Ja, ja, joh. Niet aan beginnen. Ja, dat zeg je nu, maar daar geloof ik echt helemaal niks van. Je zei net dat je zoveel pijnstillers nam om toch te kunnen spelen. Mm-hmm. Dat er zit een bepaalde passie in. Tuurlijk. Ja. Toch? En dat hebben jullie met spelen ook. Zeker. Ja. Dat kan toch, dat zit toch gewoon in je? Dat, moet er dat dan zit zeker in je. Het is gewoon de liefde die je hebt voor de sport. En je hebt er zo hard voor gewerkt om op een bepaald niveau te komen. En als je daar eenmaal bent, wil je gewoon presteren en bij de top van de wereld horen. Ja. Ja. Ik stond er net al op waar je allemaal hebt gespeeld. Amerika, Canada, Mexico, Taiwan. 20 jaar was je toen je naar Amerika vertrok? 19. 19 zelfs. Ja. De Seattle Mariners ging je toen spelen? Ja, Mariners. Seattle Mariners. Ja. Mariners, sorry. Bijna goed, je sprak het goed uit. Ja. Mariners. Mariners. Maar hoe is dat op die leeftijd? Dan stap je in het vliegtuig. Je hebt daar al heel lang naartoe gewerkt. Ja. En dan gaat het gebeuren. Ja, het is een droom die uitkomt. Hè. Ik wilde altijd al sinds kleins af aan in Amerika spelen. Waarom? Honkbal is Amerikaans. Ja. Dat is the place to be. Toen ik begon met honkbal, toen zag ik op tv Andrew Jones. En hij was vanuit Curaçao de grootheid voor honkballers. Dus ik wilde net als hij ook een carrière in Amerika, waar ik mijn familie een leven kon geven, waar ze alles konden hebben wat ze wilden. En ik voelde dat ik degene was die dat zou kunnen verwezenlijken voor mijn familie. Dan stap je op dat vliegtuig en dan komt die droom gewoon echt uit. En dan denk je van, dit is het. En dit is het begin van mijn carrière. Dus dat was heel nice. Ik heb er heel hard voor gewerkt en het kwam uit. En eenmaal daar aangekomen, ging mijn eerste maand supergoed. Toen dacht ik van, nou ja, als dit het is, dan ben ik binnen no time in de Major League. Zeg, you're in trouble. En na die eerste maand ging het toch iets anders dan ik had gedacht. Het ging minder goed. Ik begon te falen. En ik heb nog nooit eerder zo gefaald in Nederland. Omdat ik in Nederland al een van de beste was. Maar dan kom je in Amerika en dan is iedereen de beste van waar zij vandaan komen. Dus dat was even schakelen. En toen was hard werken niet genoeg. Moest ik het mentale gedeelte ook aan gaan scherpen. Hoe heb je dat gedaan? Door middel van een mental coach te nemen. In het begin wil ik dat niet. Ze hebben me wel aangesmeerd in het begin. Van, we zien dat je talent hebt. Ga met de mental coach praten. Maar ik dacht van nee, dat ga ik niet doen. Want dan gaan mensen denken dat ik gek ben of issues heb. Dat was toen de tijd echt taboe. Nou ja, na een tijdje heb je geen keuze. Hè? Dan moet je wel. Dus dan ben ik het gaan doen. En dat was eigenlijk echt de doorbraak voor mijn succes. Toen ik mental coaching kreeg naast mijn fysieke trainingen. Ja, want je was dus 19. En dan heb je het over dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid voelde. Zo van, ik kan mijn familie iets geven. Ik moet daarvoor naar Amerika. Dat is heel, heel zwaar, toch? Ja, het is zeker heel zwaar. Maar ik voelde wel dat ik de persoon was die dat voor mijn familie kon doen. En dat voelde ik op veel jongere leeftijd, hoor. Dat ik dat als droom had voor mij en mijn familie. En dan gaat het minder in Amerika? Of in ieder geval, de competitie is enorm. Ja. Wat denk je dan? Nou ja, je moet je voorstellen, je komt aan de eerste week en ze zien je als een van de beste talenten die ze hebben gehad in jaren tijd. Dus dat brengt al heel veel pressure met zich mee. En dan gaat het niet zo goed als je dacht dat het zou gaan. En dan beginnen de bloggers opeens te schrijven van, is Sams wel zo goed als we dachten dat hij was? En dan begin je opeens aan jezelf te twijfelen. Oké. Okay. En dat was voor mij wel een mentale klap. Om nu opeens in zo'n situatie te staan. En daardoor had ik echt een mental coaching nodig om mezelf weer op een bepaald level te krijgen. Is er een moment geweest dat je de handdoek in de ring wilde gooien? Niet per se handdoek in de ring gooien, maar wel dat ik dacht van, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zit even goed vast, ik moet eruit komen, maar ik wist mijn god niet hoe ik het zou gaan doen. Maar was dan die mental coach die je weer los heeft getrokken? Of wie heeft dat dan gedaan? Ja, hij heeft me gewoon laten nadenken over bepaalde situaties. Ik deed zoveel voor anderen en ik was zo gefixeerd op wat andere mensen van mij zouden denken en vinden. In plaats van meer focus op wat ik zelf moet doen en mijn talenten moest laten spelen op het veld. En toen ik eenmaal voor mezelf begon te spelen, toen kwam de rest vanzelf. Ik had te veel druk op mijn schouders. De Major League heb je niet gehaald, toch? Net niet, nee. Maar vind je dan dat je gefaald hebt? Heb ik wel een tijdje gehad. Dat ik voelde dat ik had gefaald. Ik heb niet gehaald wat ik wilde. Mijn droom waarmaken. Maar als ik terugkijk, heb ik eigenlijk echt heel veel mooie dingen meegemaakt in de sport. Veel gedaan voor het Nederlands team. En ik kan nu niet meer zeggen dat ik heb gefaald. Ik heb het misschien niet gehaald wat ik wilde bereiken. Maar ik kan wel zeggen dat ik een geslaagde carrière heb gehad in honkbal. Ja, dat wel, ja. Eén ja. keer wereldkampioen, 4 keer Europees kampioen met het Nederlands team. Bijzonder verhaal is de EK-finale. Hij begint al te lachen. Ja. Hij weet wat er komen gaat. Ja, klopt. Ja. 2016, de EK-finale. Luister. Je bent in het ziekenhuis. Je zoontje wordt geboren, Dean, heb ik begrepen. Ik denk dat dat zo vreemd moet zijn. Want je bent met je hoofd natuurlijk bij de bevalling. En ook een klein beetje bij het honkbal. Hoe ging dat? Nou ja, ik zat de hele tijd naar mijn vriendin te kijken naar de klok. En mijn vriendin naar de klok. En om 15:15 kwam en ik dacht van over een kwartier. Kwart voor? Oh, 14:45. 14:45. Dus ik keek naar de klok en naar mijn vriendin. En ik denk, oh mijn god, ik moet weg. En het kind was geboren en was alles was goed. En toen race hier naartoe, 160 km per uur. Ik denk dat ik wel een paar boetes heb gepakt. Maar niet uit. Het was de moeite waard. Hoe bizar was die dag? Ja, het was echt bizar. ik kom in het ziekenhuis aan om 8:00. Ik denk van, nou, ik heb veel tijd. Hè. Ik ben op tijd terug voor de finale die om 5:00 begon. Maar het duurde maar en het duurde maar. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, gaat het kind nog komen vandaag of niet? Ik heb geen wedstrijd te spelen. Op, schiet op. Ja, schiet op. Oh, zei het even, ik moet gaan stappen. Ja, een beetje aanduwen en zo, maar niks werkte. Op een gegeven moment kwamen de weeën op gang. En ik dacht van, oké, we gaan nu wat krijgen. En toen kwam mijn kind. En dat was het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Klinkt heel cliché, maar het is echt waar. Jawel. Ik heb even afscheid kunnen nemen. En toen als een gek naar de hoofddorp gereden. Maar hoe snel was je weg? Ik denk dat ik, even kijken, 20 minuten daarna weg was ongeveer. Oh, dat vind ik nog netjes. Ja, op welk punt in de wedstrijd kwam jij aan in het stadion? Ik kwam volgens mij in de 5e of 6e inning aan. Heb ik heel snel omgekleed. Heel snel, binnen 3 minuten stond ik op het veld. Kwam ik de dugout in en toen kreeg ik al de felicitaties van mijn teamgenoten en zo. En de manager zei, ga maar warm lopen, want je komt er zo in. Nou, ik ging warm lopen en iedereen was al stond warm. Op. Ja, ik was goed warm. Yeah. Ik liep het veld om warm te lopen aan de zijlijn. En iedereen ging staan. Ik kreeg een staande ovatie. En het was echt gewoon een kippenvel moment. Wauw. En toen? Toen kwam ik eenmaal de wedstrijd in. En toen werd mijn naam omgeroepen. Kerstverse, vader, Kali en Sams. Nou, weer een applaus. Nou, mijn hartslag zat in mijn keel. Ja. Ik weet niet hoe ik de bal heb geslagen daarna. Ik sloeg nog een heel belangrijk hit. Maar de adrenaline was zo hoog. En het was een moment om nooit te vergeten. Ja, je sloeg een honkslag ook nog. Ja. Het eigenlijk het winnende punt had moeten zijn. Maar de honkloper maakte een fout. Dus die ging uit. Maar goed, whatever. Ja, hebben jullie dat ooit gehad? Dat je op het laatste moment een theater binnenkwam en gewoon tijdens de voorstelling naar binnen liep? Ja. Heb jij dat echt gehad? Ja. Ik zat in een vliegtuig en toen was de voorstelling begonnen. Maar ben je later echt het podium opgelopen? Echt, jongen, ik was zo... Ja, dat was een vliegtuig in Parijs en in Amsterdam spelen. Wel, ik had gedraaid in Parijs voor een film. En ik kwam aan op het vliegveld en toen... The Airbus is gone, was het. The Airbus is gone. En moest het vliegtuig dan... Ja, de voorstelling... Maar ik had een kleine rol, leuke... Het was een leuke iets heel grappigs, maar dat was eigenlijk aan het eind van de voorstelling. Dus het was eigenlijk de laatste 10 minuten had ik een soort nummer, een soort act. Ik kwam met heel veel glorie op. En in 10 minuten hadden ze me doodgemaakt. Dus dat was mijn optreden. Kortste voorstelling even voor je. Elektra. Ja. Maar toen, ik geloof dat ik zei... Ik heb toen de taxichauffeur, ik weet niet welk bedrag beloofd. Nee, als het hem zou lukken. Om te geven je $1,000. Om de brakke grond te halen. En toen... ik denk dat ik ook nog... Ik had allemaal kralen, kettingen ook om en zo. En ik denk dat ik met kostuum en kettingen... dat ik iets van 5 minuten te over had voor ik opging. Oh, wow. En zij zijn gewoon gaan spelen. Ze moeten weten. En wij hadden geen iPhones enzovoort. Ja. Dat was daarvoor. Over laat komen gesproken dus, trouwens. Dus zij... Ja, jij wou hem ook maken, het bruggetje naar Chelsea. Ja, die taxichauffeur die jou gered heeft, Victor, die werkt niet bij Chelsea inmiddels als buschauffeur, Mark Kloostra. Die hebben natuurlijk precies dat vanavond. Ja, het was de bus van Dortmund. In die zin zou het dan die buschauffeur moeten zijn. Nee, maar die wedstrijd is dus 10 minuten vertraagd. 11 minuten geleden begonnen 0-0 met een beter Chelsea dan Dortmund. En een paar goede kansen. Sterling had de beste voor Chelsea. 1-1 op de keeper vanaf zo'n beetje de middenlijn. Maar die wachtte zo ontzettend lang met te beslissen of hij de bal over de keeper zou schieten of erlangs. Maar ja, wat hij dan ook moest doen, dat de kans verloren ging. Omdat er intussen ook alweer 3 Dortmund-verdedigers bij hem in de buurt kwamen. Daarna nog een goede kans voor João Felix vanuit een moeilijke hoek. Waar keeper Maier kon redden. En zojuist was het Havertz die in het zijnet schoot. Ook schuin voor het doel van Maier. Maar dat was een slim duwtje vlak voordat hij ging schieten van Emre Can. Daardoor was hij wat uit balans en ging die bal dus in het zijnet. Het was te licht voor een penalty. Maar dus een hele slimme verdedigende actie van Emre Can. En dus blijft het daar 0-0 in die wedstrijd die in Duitsland met 1-0 door Dortmund werd gewonnen door een doelpunt van Adeyemi. Maar die is er helemaal niet bij vandaag. Want is geblesseerd. Op dat andere veld bij Benfica tegen Brugge. Waar Benfica een 2-0 voorsprong verdedigt. En eigenlijk het karwei thuis moet afmaken. Staat het ook nog 0-0 na 23,5 minuut. En ook daar is het qua kansen eenrichtingsverkeer. En is het de thuisploeg uit Portugal dat de kansen aan één reigt. Zojuist haalde Björn Meijer, Nederlander, Vorig seizoen nog bij Groningen spelend op een inzet van João Mario van der Lijn. Andere Nederlander in de basis. Noah Lang heeft dan een gele kaart te pakken. Maar Brugge heeft het heel moeilijk tegen Benfica. Maar het staat daar ook nog 0-0. Net dus als bij Chelsea tegen Dortmund. Ja, mooie verhalen hier aan tafel van Adam Kusikel en Victor Leuf, de verleiders. Zometeen gaan we praten over door de bank genomen 10 jaar later. Een voorstelling over het bankwezen. En Kalian Samson is hier, honkballer. Bijvoorbeeld van de World Baseball Classic, hè, waar je ook aan mee hebt gedaan. Met het team dat Nederland vertegenwoordigt. En het, ons koninkrijk eigenlijk, zo moeten we het zeggen. Vannacht Nederland tegen Cuba, 5:00. Mm-hmm. Het is wel het enige toernooi waar alle profs en alle sterren van de Major League aan meedoen, hè? Volgens mij toch? Of niet? Of valt het wel mee? Nou ja, de profs mogen wel meedoen, maar de Major Leaguers die mogen niet altijd meedoen. Alleen voor dit toernooi. Oké. Okay. Ja, dus ja, alleen voor dit toernooi mogen ze dus wel meedoen. Ja, en dat maakt dit toernooi lijkt mij zo mooi, toch? Ja, zeker. Je speelt tegen de beste van de wereld. En het is gewoon een heel hoog niveau honkbal. Ja, jij deed de eerste keer mee met Andrew Jones volgens mij ook. Ik heb 2 keer meegedaan. Maar toen kwam je Andrew Jones, jouw grote ster, dus tegen. Ja, degene waardoor ik ben begonnen met honkbal. Dat maakte het nog bijzonder. Ik weet nog, ik hem voor het eerst tegenkwam in de lift. En ik heb gewoon geen adem kunnen halen, denk ik. Ik was echt even starstruck, weet je. Hij was gewoon de guy waar ik tegenop keek al die jaren. En nu spoor ik samen met hem in 1 team. En dat was wel even kippenvel. Was dat ook in 2013 ook het geval? Was dat? Ja, dit was kwartfinale. Ja, 2013 was tegen het. Cuba. Even herinnering ophalen. Ja. And we are tied up again. It's 6-6. The momentum shifts to the Dutch. On to the 9th inning. Bases loaded. Andrew Jones on third. Kalyan Samson at the plate with 1 out and sends the long fly ball to center. And that's all it'll take. It's caught out there, but Jones comes in to score. En de Netherlands, de walk-off 7-6 win. Ja, als Amerikanen daar commentaar bij geven, wordt de sport nog mooier. Ja. Het swingt, hè? Ja, precies. Ja, God damn it. Dit heb je vaak teruggekeken, hè? En heeft dat ook te maken met het feit dat het Jones was? Of niet? Ja, zeker. Dat hij het was, maakt het zoveel specialer, weet je. Het was een heel belangrijk moment voor ons in het toernooi. Daarmee gingen we naar de kwartfinales. Maar dat hij op 3 stond en ik hem binnen kon slaan. Ik heb gewoon niet geslapen die nacht. Echt waar? Nee, het was echt voor mij een van mijn mooiste momenten in honkbal. Ja, was van de adrenaline, niet van de drank, toch, neem ik aan? Beide. Hey. Allebei, hè? Ja, hebben het wel even goed gevierd natuurlijk. We gingen naar de kwartfinale. Dus dat was al een hele mooie prestatie natuurlijk. Ja. En we hadden een dag vrij daarna, dus dat kon wel. Ja, dat mag ook gevierd worden. Diepe dalen, hoge hoogtes in je carrière. Nu begonnen dus aan een nieuwe carrière, waarin je workshops geeft, jouw verhaal deelt. Ja. Wat is dan de grootste les die je meegeeft aan je cursisten? Nou, mijn workshop gaat meer over falen. Ik vertelde zeg maar hoe ik heb gefaald in mijn carrière en daardoor mijn prestaties heb weten te behalen door te groeien in het proces en te leren van mijn fouten. Ik maak mensen bewust dat falen goed iets is. Want dat is juist iets waardoor je groeit en leert. Dus ik deel mijn verhaal op die manier. En uit al mijn anekdotes is er een boodschap. Dus hoe ik het aan een scholier vertel, zouden zij ook op bepaalde manieren hun falen hebben. En de manier hoe ik het vertel, kunnen ze misschien iets eruit halen om het zeg maar aan hun eigen leven toe te passen. Om te kijken hoe zij met dat falen kunnen omgaan of met tegenslagen of noem maar ook, wat er ook op hun pad komt. Ja, want wat is de les die je zelf in je carrière daarin hebt ontdekt, waarvan je nu denkt, had ik dat op dag 1 maar geweten? Meer in het moment te leven. Falen te zien als groei en niet zozeer als iets negatiefs. Ik was zo gefixeerd op presteren. Ik moest de Major Leagues halen, hoe dan ook. Dat was echt mijn drijfveer, maar tegelijkertijd heb ik niet echt kunnen genieten van het hele proces. En dat is wel iets wat ik achteraf anders had willen doen. Ik denk dat ik er veel meer uit had kunnen halen in mijn carrière. Ik was zo streng op mezelf. Maar ja, dat is ook weer een dingetje in topsport, hè. Je moet streng zijn voor jezelf. Het is nooit genoeg. Je moet altijd meer en meer. Ja. Dat zullen Adam en Victor ook beamen, denk ik. Ja, het lijkt me wel een moeilijke les, zeg maar, als je aan de kinderen. Hoe oud zijn ze, die jongeren? Waar je de... Is middelbare schooltijd, dus 1 jaar of 12 tot 1 jaar of 18. Maar in de tijden waar we in leven is, falen wordt gezien als iets heel erg, zeg maar, die jongeren, die Instagram-kinderen. Juist. Die hebben daar heel erg last van. Ja, klopt. Hoe gaan die gesprekken? Lijkt me. Nou ja, ik. Wat ik vooral belangrijk vind, ik stel mezelf heel erg kwetsbaar op. Hè. Ja. Kids kijken naar mij en denken van hij heeft nooit gefaald. En als ik dan opeens vertel over mijn faal, denk ze van, hè, heb jij ook gefaald? Okay. Zo maakt het gelijk een stuk makkelijker om het gesprek te voeren met ze. Toegankelijker. Precies. En dat is precies hetgeen wat ik wil bereiken met de kids. Toen ik die leeftijd had, had ik dat namelijk niet. Nee. Dus op die manier wil ik ze bewust maken dat iedereen faalt op zijn eigen manier. En dat je voor jezelf een manier moet vinden om daar doorheen te komen. En op de juiste manier te blijven denken in zo'n proces. Mooi. Ja, Victor, ga je zegt het interesseert mij heel erg. Ja, hoe hoger je de lat voor jezelf legt, hoe eerder je faalt natuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat is toch eigenlijk... Dat is de bottom line. Want je moet het ook herkennen als falen, toch? Oh, je bent het toch zelf ook? Dit is toch niet een ander die dat eigenlijk zegt? Ja, of wel? Je zegt het zelf, toch? Van jezelf. Zelf, ja. Ja, zie je? Ja. Wanneer heeft het Nederlands team gefaald? Wanneer? Ja, als het bij de World Baseball Classics. Nou ja. Waar leggen ze de lat? Waar mogen ze hem leggen? Ik mag wel hopen dat ze gaan voor verder dan de kwartfinale. Ik bedoel, dat hebben we de laatste 2 keer World Baseball Classics bereikt. Dus ik zal niet minder voor een kwartfinale hebben als doelstelling. Ja, dus alles daaronder hebben ze gefaald? Vind ik wel. Ja, ja. Nou, we gaan afwachten. Vannacht, ja. Dan is het vannacht 5 uur, toch? 5 uur, ja, tegen Cuba. Ja, lekker begin ook. Ja, Cuba is niet verkeerd. Nee. Het is 9:30 inmiddels. NPO Radio 1. Casper Meijer is hier met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor morgenochtend code oranje afgegeven voor Noord-Brabant en Limburg vanwege gladheid door sneeuw. In Limburg gaat het om 4 uur in en Brabant om 6 uur. En in de rest van het land geldt nu al code geel vanwege mogelijke gladheid. Duitsland blokkeert op het laatste moment het EU-besluit om vanaf 2035 de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's te verbieden. Vandaag zou in Brussel het definitieve besluit hierover worden genomen, maar dat is uitgesteld, want de Duitse regeringspartij FDP weigert op het laatste moment om de wet te steunen. De borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van Denk, waardoor verhuurders maximaal 2 keer de kale maandhuur mogen vragen als borg. Tot nu toe moesten mensen die de borg te hoog vinden naar de rechter. En de afgelopen week zijn er fors meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames steeg met bijna 40%. Volgens het RIVM gaat het hard, maar lijkt het hoogtepunt van de besmettingsgolf bereikt. Langs de lijn en omsteken. Zometeen gaan we het hebben over de verleiders. En horen we eindelijk welke tatoeage Victor Leu wil. Ja, het zweep reikt me uit. Ik ben er nog steeds niet. Nee, neem je tijd. Ik heet Leuf, hè, dus ik zit bij die leeuw. Kijk. Maar wat ga ik nou doen? Ja. Zometeen mag je het blijf denken. Ja, blijf denken. Gaan we even naar AZ. Want dat heeft laten zien dat de nummer 3 van de Eredivisie niet minder is dan de nummer 3 van Italië. Sterker nog, AZ was beter vanavond in de 8e finales van de Conference League. Het won met 2-1 in Rome. En Jeroen Stekelenburg die sprak een van de uitblinkers, Tidjani Reinders. Wat was dit nou voor avond? Kun je dat geloven? Ja, mooie avond. We hebben laten zien dat wij tegen Lazio ook ons eigen spel kunnen spelen. En na een 1-0 achterstand dat we dat ook kunnen ombuigen. En daarna speelden we eigenlijk ons eigen spel weer. En is Lazio ook onder de druk kwetsbaar. En dat was te zien bij de 1-1. Dat begin. Was er spanning? Het was zo moeilijk. De eerste 20 minuten, de eerste half uur. Jullie hingen echt in de touwen. Ja, ik denk dat we op een iets te laag tempo begonnen, waardoor wij telkens te laat waren en hun een beetje in de wedstrijd hielpen. Maar uiteindelijk gooien we het schroom van ons af en laten we zien wat wij ook kunnen. En ik denk dat we aardig wat mogelijkheden en kansen hebben gecreëerd tegen dit Lazio. Hoe kan dat dan? Is dat de decor? Is dat de tegenstander? Want je wil dat niet natuurlijk. Nee, zeker niet. Daar moeten we zo meteen, morgen denk ik, terugkijken in de beelden. En vooral kijken wat wij juist doen als we het wel goed doen. Want dan zie je wat wij kunnen creëren. En dan is zo'n eerste kwartier ook echt niet nodig. Wat keert dan de wedstrijd? Is dat doelpunt van jullie? Of misschien die kans die Mijnans ervoor kreeg? Komt dan het geloof terug? Ja, precies. Uiteindelijk groeien wij ook weer in die wedstrijd. En wat ik zei, creëren we mogelijkheden. En uiteindelijk door goed druk zetten scoren we die 1-1. En dan ga je ook in jezelf geloven van dit Lazio kunnen wij ook pakken en onder druk zetten. En uiteindelijk aan de bal hebben we ook goed spel laten zien bij Vlagen. Is dit nou een gestolen overwinning? Voelt dat zo? Nee, totaal niet. Ik denk dat wij hier een mooie pot hebben neergezet. En, kan allebei, hè? Je kunt een overwinning stelen en kan ook een mooie pot zijn geweest. Ja, precies. Maar ik denk niet dat het een gestolen overwinning is. Uiteindelijk was het, ik denk, een mooie wedstrijd voor de neutrale kijker. Twee ploegen die voetballend veel leverden vandaag. En ja, uiteindelijk trekken wij aan langs de eind. Zie je, bij Vlagen zeker, en zeker aan het begin, dat zij natuurlijk heel veel kwaliteit hebben, makkelijk tot kansen komen. Je bent er nog niet natuurlijk volgende week, want dan zullen ze weer gaan stormen en gevaarlijk zijn. Ja, zeker. En dat besef is er ook goed bij ons in de kleedkamer. We hebben nu, we staan nu 2-1 voor en aan ons is het om straks bij die return dat over de streep te trekken. En dan moeten wij ook weer laten zien wat wij kunnen en zeker niet achteruit gaan lopen voor dit laatste show. Tijani Reinders was dat. Goed, weer terug naar de tafel. We gaan even naar het matchcenter. Ja, tuurlijk. We gaan even kijken eerst even voordat we naar de tafel gaan hoe het bij Chelsea, Dortmund en bij Benfica tegen Brugge is. Chelsea dus iets later begonnen, Mark. Ja, inmiddels 23 minuten onderweg op Stamford Bridge en het is nog altijd 0-0. Chelsea moet een 1-0 achterstand goed maken. Chelsea heeft ook in het begin de beste kansen gehad. Maar Dortmund, dat toen al de bal had, heeft intussen 72% balbezit om 28. Heeft daar een goede kans tegenover gezet. Al was het een doodspelmoment, een vrije trap. Prachtig over de muur gekruld door Royce. Maar de redding was ook heel sierlijk en heel mooi van Kepa, de keeper dus bij Chelsea. En daardoor staat het dus nog 0-0 op dat veld. Op het andere veld komt Club Brugge er iets beter in. Maar staat het nog altijd 0-0 op bezoek bij Benfica. Nadat de eerste wedstrijd door Benfica met 2-0 werd gewonnen. Daar 35 minuten onderweg. In 2014 verrasten de Verleiders publiek en politiek met hun aanval op het geldstelsel en banken. In door de bank genomen deden de Verleiders een ongekend scherpe aanval op ons geldstelsel. Niet de staat gaat over uw geld, maar de particuliere commerciële banken. Wie van jullie hebben er op dit moment schulden? Alle geld is schuld. Het toneelstuk van de Verleiders. Heeft het geldstelsel op uw kameragenda gezet? Uitverkochte zalen, bezoekers wakker geschud, verandering ingezet. Nee dus. Daarom komen de Verleiders terug. Door de bank genomen 10 jaar later geeft een kritische blik vooruit. Er wordt namelijk een nieuw geldstelsel ontwikkeld in Europa. De onderste steen wordt bovengehaald. 2 uur durende absurde rollercoaster aan feiten, onthullingen, analyses en mini-colleges. Dit alles met humor. Bijtende humor. Je lacht je gek. Victor. Ja, dat heb ik niet gehoord. Ja, nou, ik, George heb ik al 10 jaar gehoord. Maar nee. Dit is de, trailer of dit is de... Ja, de trailer, ja. Ja. Leuk, goed. Is een goede samenvatting? Zeker. Zeker, het is heel wervend. Wat nieuw is voor mij in die 10 jaar is dat het... Het is een invitatie om mee te denken. Anders dan aanklagen deze keer. Oh. Dus het is zijn jullie milder geworden? Nou, niet milder. Het heeft te maken met dat het een vraagstuk... Dus die komt die nieuwe munt, de CBDC, Central Bank Digital Currency... is een digitale vorm van contant geld. En dat zou dan 2 kanten op kunnen gaan dat het... contant geld is eigenlijk echt het geld van jou. Ja. Dat is, en het is eigenlijk ook anoniem. En privaat geld is dan het geld wat je op je bankrekening hebt staan, waarvan je denkt dat het van jou is, maar 3% van jouw geld wordt dus door de bank bewaard en 97% wordt gebruikt om zaken mee te doen. Dat is het zoals het systeem werkt. Je bent al begonnen, hè? En dat kan op een bepaalde dag compleet uit de hand gaan lopen en dat is eigenlijk al gebeurd. Waar waren we? Ja, we waren bij die... Maar die CBDC zou echt extreem goed kunnen uitpakken. Ja. Of heel slecht. En daar nodigen wij de mensen bij uit. En het, inderdaad, hij zegt enorm veel informatie. Victor, we gaan het uitgebreid over hebben. Victor, Leu. Adam, begint hij altijd gelijk zo snel over de inhoud alles uit te leggen? Dat is Wick. Ja? Dat maakt hem geweldig. Daarmee... Dat legendarische spreuken, weet je. Dat zijn, zoals hij... Dat kun je over 10 jaar weer in het programma horen. Ik ga het terugpakken. Ja, want, ik kan in de promo over 10 jaar. Yes. Adam Kiske, jij bent een nieuw onderdeel van de groep. Ik ben een nieuwe verleider, ja. Ja. Zat jij toen in 2014, 10 jaar geleden... Dus zat jij als groot fan bij elke show op de eerste rij? Hell no. Nee? Nee, ik ben helemaal niet zo'n theaterganger. Maar ik zat toen nog op school. Oh. Ja, ik zat toen nog op school. 2014 was ik net 2 afgestudeerd. Ja. Dus je hebt het niet gezien toen? Ik heb het niet gezien toen, nee. En wat dacht je toen je voor het eerst Victor en de Verleiders hoorde? Het was inspirerend gewoon bij hun te zitten. Bij die bij Vic en bij Pierre en bij George en bij Linde. Ja, was gewoon inspirerend. Ja. Een soort leerschool. Je leert gewoon van die jongens. Wat leerde je? Dat je... moet proberen. Dat je moet blijven proberen. En dat er eigenlijk geen ruimte is. Dat je jezelf nooit moet stoppen. Snap je wat ik bedoel? Zij maken... Toen wij begonnen, ze hadden geen script. Ik dacht, what the fuck? Er is helemaal geen script. Snap je? De laatste week van montage kreeg je nog een scène aangereikt. Snap je? En in het begin was het wel frustrerend. Dat je denkt, welke kant gaat dit allemaal op? Ja. Maar op een gegeven moment leer je ontspannen van... Oké, dit is hoe zij werken. Je gaat gewoon mee. Je moet het gewoon loslaten. Je moet het gewoon loslaten. Je ziet wel waar je komt. Maar eigenlijk is het een beetje het verhaal van Kalian wat jou betreft. Mm-hmm. Jij kwam ook in de top terecht. Ja. Ja, het is eigenlijk de top, ja. Je dacht dat je een beetje kon spelen en dat je wat kon doen. Maar toen zat je in één keer... Ik, om eerlijk te zijn, ik zit tussen de top en ik denk... Mwah, dit gaat eigenlijk best wel goed. Ja, dat zeg ik. Dat is Kalian's verhaal. Of niet, broer? Ja, ik can handle this, motherfuckers. Maar, want Victor, even terug. Jij bent een van de oervaders van de Verleiders. Jullie hebben echt enorme impact gehad toen. En de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... dat adviseerde zelfs veranderingen in het bankwezen. Ja, dat heeft George allemaal in gang gezet. George, noem even de achternaam ook weer. George van Houts is dat, ja. Maar dat is wel iets waar jullie als groep ook trots op zijn, kan ik me zo voorstellen. Zeker, zeker. Er wordt ook aangerefereerd in het begin van de voorstelling. Dat is het WR-rapport enzovoort. Ja. En er wordt ook meteen ook weer lachen, want dan, mijn tekst is dan... En toen zat George bij Wopke Hoekstra op de Kamer voor de officiële kabinetsreactie. Ja, en hoe was dat, George? Nou, zei Wopke, vertelt George, hier vegen wij ons reet mee af. Iets nette bewoordingen. Letterlijk is het zo niet gezegd, maar dat is wel uiteindelijk... het is interessant geweest. Die afgelopen. We hebben in de Nederlandse Bank gespeeld. Voor Klaas Knot en zijn baas, staf toen de tijd. Ja. En, dat is heel interessant. Kijk, als je... een vraag van mij wordt aangehaald door George in een monoloog... in de voorstelling aan meneer Kahn. Zou het stelsel kunnen functioneren zonder rente? Want dat is dus het hele winstgegeven... wat dan weer de basis is van het schuldgegeven. Het schuldprincipe van waaruit het eigenlijk is gebaseerd. En als je dat weg zou halen, heb je nou eigenlijk een ander stelsel. Is dat mogelijk? En dat was dan dus echt ondenkbaar. Ja. Het was echt ondenkbaar. Maar ze waren wel. Ze waren onder de indruk. Ze waren onder de indruk van de analyse. En niet onder de indruk van de eventuele oplossingen. Maar hoe was de sfeer in de ruimte dan? Als je voor de hoofdrolspelers van dit systeem speelt. We hadden 250 bankmedewerkers die daarnaar keken. Die na afloop zeiden dat ze zich schaamden dat ze bij een bank werkten. Nou, dat is nou ook weer niet te bedoelen. We zijn in gesprek. Huilende mensen. Ja. Maar daarna kregen we een hele dure lunch enzovoorts. Met, dat wel. Allemaal belangrijke mensen. Betaald van onze rente waarschijnlijk. Ook wel weer aardig dat Leopold dan met Klaas Knot in gesprek is en gewoon letterlijk de vraag stelt... Wanneer denk je dat het stelsel gaat klappen? En het antwoord was, dat is zeker. Ik hoop niet in mijn termijn. Dat is ook iets. Je hebt in de voorstelling geen gebruik van gemaakt wordt. Dat je zo voorstelt. Dat is toch nooit de bedoeling geweest van die voorstelling, toch? Wat? Nou, om dit te bereiken, dat zit toch niet voor in je hoofd dat ooit zou kunnen gebeuren? Het was de derde Verleiders. Dus de eerste was de vastgoedfraude. En eigenlijk een analyse van graaicultuur, de graaicultuur. En dan was het idee natuurlijk dat een aantal prominente figuren opgepakt werden, in de bak moesten, veroordeeld werden enzovoort. En toen werd ineens de vraag gesteld van, ja, maar jij doet er ook mee met de graaicultuur. Maar zoveel geld als zij heb ik niet. Nou ja, dan doe jij iets niet goed. Weet je wel, dus dat was in die zin een vrij confronterende... Het zat heel goed in elkaar, theatraal. En daarna hebben we Albert Heijn gedaan. Dus de bedrijven en dan de banken. Eigenlijk is dat de driehoek. Hè? Dus wat ik bedoel te zeggen is dat het toch opmerkelijk is... dat als je aan iets begint, dat je dan het ziet groeien. Ja, en dan ziet dat je dan de Nederlandse Bank speelt. Ja, en dan voor je opgaat, denk je dan niet van... Wat maak ik mee? Waar ben ik? Dit is wel waar. Dat is toch bijzonder? We hebben ook bij de IVD gezeten. We hebben niet gespeeld, maar zijn we toen de tijd door uitgenodigd. Ja, naar aanleiding van ons optreden bij de Wereld Door toen de tijd. Ook nog? Maar goed, men laat zich dan van een hele goede kant zien natuurlijk. Ja, slechte kant op je boven. Goeie lunchje. Adam, nu gaat het dan over die Central Bank Digital Currency. Ja. Wist je daar al iets vanaf? Heel weinig. Je hebt een beetje gehoord, maar niet dat het zo aan het aankomen was. Dat het zo dichtbij was. En hoeveel invloed het gaat hebben op ons leven, dat wist ik niet. Nee, want Victor, hoe besluiten jullie dan van... nou, dit is nu hetgeen waar we echt iets over moeten gaan maken? Dat komt van... het concept Verleiders is Sjors van Hout, Tom de Ket en Inge Bos van Bos Theaters producties. Terecht dat jij zegt dat wij een gezelschap zijn, maar we zijn het eigenlijk niet. Het wordt eigenlijk altijd door Inge Bos uitgebracht bij Bos Theater producties. En deze drie zijn eigenlijk de eigenaren van het product, de Verleiders. Dus uit het is al die jaren uit de koker gekomen van Sjors en Tom. En nu is het eigenlijk alleen Sjors. En dat komt omdat Sjors ook eigenlijk alleen de derde voorstelling, De Banken, 10 jaar geleden geschreven heeft. En die is echt goed, zeg. Die weet werkelijk heel erg veel. En Leopold Witte regisseert het nu deze keer. En die heeft hem heel erg achter zijn vodden gezeten. En zegt, Sjors, ik begrijp je niet. Dus er komt er al een lapje tekst wat voor Sjors compleet gesneden koek is. En wat voor tekst is dat dan? Over die munt? Ja, over hoe het geldstelsel in elkaar steekt. Plus wat grapper erbij. Hij zit er zelf heel diep in. En soms moet je hem eruit trekken. En dat is wat Leopold heel goed probeerde te doen. Van oké, blijf op koers. Van wat wil je nou echt vertellen? Je moet het vertellen alsof je het aan kinderen vertelt bijna. Ja. Je kan niet vertellen alsof je... Want we hebben dat nooit van gehoord. Als je te veel informatie krijgt, dan krijgen we overlopen. Maar Adam, is er ergens in de voorstelling een zin die je moet uitspreken, alsof je precies weet waar het over gaat, terwijl je geen idee hebt waar je het over hebt? Is dat zo'n zin? Nee, niet echt. Op een gegeven moment kom je wel achter wat die zinnen betekenen. Nee, maar ik heb dat nu bij deze voorstelling expliciet, heb ik toch echt net zo lang doorgezaagd en gevraagd tot ik het echt... Het in je lijf zit. Ja. En dan het is wel, dan denk je dat je, als je die zin dan, waar ik dan zoveel moeite mee heb voor het eerst hoort, dat je hem niet begrijpt, maar zo werkt het niet. Want als ik hem begrijp, kan ik hem overbrengen. Ja. Mm-hmm. Toch wel. Ja. Mm-hmm. Ja, want over die currency, weet je, is wat anders dan crypto, of niet? Ja. Komt crypto daar wel in voor? Nee, dit is een munt die door de centrale banken is ontworpen om de balans tussen het private geld en publiek geld in evenwicht te krijgen. Privaat geld is geld wat geschapen wordt door de banken. Dat is echt een prachtige verhaal. Dat je dus naar de bank gaat om je wil een hypotheek hebben van een ton. En die bank heeft heel dat geld niet. De bank tikt 100.000 in de computer. Mm-hmm. En het is er. Ja. Vervolgens ga jij deze schuld, wat het dan in wezen in basis is, terugbetalen met echt geld wat je verdiend hebt door werk, door jouw arbeid. Dat is in wezen het hele systeem, wat niets te maken heeft eigenlijk met cashgeld, wat alleen rekenen, sparen en betalen inhoudt. Maar even over dat systeem. Hè. Ja. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, dit is alleen maar bedoeld om het zwarte geld uit het circuit te halen. Ja. Of niet? Nou ja, ik weet die CBDC is alleen maar bedoeld om het zwarte geld uit het circuit te halen. Ja, ja, daar gaan we. Cashgeld moet weg. Cashgeld moet weg. Dat heb je niet onder controle. Dat is wat ze niet willen, heb je niet onder controle. Ja. Dat is sowieso, het gebruik van cashgeld wordt zwaar ontmoedigd. Ja. In die zin. Maar het positieve van die CBDC is dat het in principe anoniem zou zijn. Net als cash. Dat betekent dat het begint met een klein bedrag van 3000 euro op je DigiEuro rekening. En de bank moet die voor jou bewaren. Dus ze mogen daar niet mee zaken doen. Wat heel belangrijk is dat we hebben geprobeerd om niet een zo zwart mogelijk scenario van de CBDC te maken in de voorstelling. Want dat speelt eigenlijk de banken in de kaart. Ja. De voorstelling is best wel 50-50. De voorstelling is gewoon en positief. En dan moet het publiek daar de afweging maken. Juist, ze moeten zelf denken. Ja. Ja. Zullen we even bij het voetballen kijken? Ja, Mark Kloosterra, er worden zijn gedaan in de Champions League. Hoe staat het ervoor? Een reclame voor een creditcard overigens nu in de reclame. Dat is echt puur schulden. ja. Ga door, Mark, sorry. Oh, ja, nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik wilde gaan vertellen dat het rust is bij Benfica tegen Club Brugge. En dat daar twee keer is gescoord in de wedstrijd die vooraf al niet spannend was. Of leek te gaan worden en dat nu helemaal niet meer is. Want er is twee keer gescoord door Benfica. Het staat 2-0. Eerste goal gemaakt door Rafa Silva na een prachtige paas van Ramos. kapte Rafa Silva Nielsen uit en schoot hij met buitenkant rechts in het hoekje 1-0 binnen. En op slag van rust in de extra tijd Gonzalo Ramos met een heerlijke slalom tussen drie van Club Brugge door. En tegen het raads raak geschoten 2-0 voor Benfica tegen Club Brugge. Eerste wedstrijd ook al 2-0 gewonnen door de Portugezen. Dus daar is de wedstrijd van spanning ontdaan. Dat geldt niet voor die andere wedstrijd die nog 8 minuten duurt in de eerste helft. Chelsea tegen Dortmund. Eerste wedstrijd door Dortmund gewonnen met 1-0. En daar staat het nu nog 0-0 in de tweede wedstrijd. En krijgt hier Sterling de kans. Maar schiet die 1-1 schuin op het doel tegen Maier op. Goede redding van de keeper. Hè? Kansing Havens onderkant lat erin. En dan is het alsnog 1-0. Maar de vlag is omhoog van de Nederlandse grensrechter. En dan is de vraag of Sterling bij die eerste kans buitenspel stond. Anders staat het 1-0 voor Chelsea. Dat hiervoor ook een hele mooie volley van Havertz tegen de binnenkant van de paal uiteen zag spatten. Dortmund heeft de bal. Chelsea de kansen. Chelsea nu ook een doelpunt. Maar ik denk dat het buitenspel is van Sterling. Heel snel even kijken of dat zo is. Nee hoor. Nou, au. Randje. We gaan het zien. Victor Leu en Adam Kistekel zijn hier. Twee verleiders. Onderdeel van de nieuwe voorstelling. De verleiders door de bank genomen 10 jaar later. Over het bankwezen. Over de digitale munt die ons boven het hoofd hangt. Jullie werken samen in de voorbereiding met experts. Van bijvoorbeeld Follow the Money. Hè, met cybernerds. Ja. Jullie zijn theatermensen, Adam. Ik kan me voorstellen dat het wel eens botst. Want aan de ene kant heb je te maken met hele droge feiten. En theater gaat ook over... Stel ik me zo voor, hè? Dingen groter maken. En het moet toch een soort spektakel worden ook. Nee, het is net als elke rol. Ik bedoel, als je een dokter speelt... je moet altijd die informatie wat je krijgt... moet je verwerken als acteur. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo, of nou met banken of met iemand die in de bouw werkt. Je moet altijd verwerken. Je moet altijd erin groeien. En dat was nu met dit onderwerp ook. Ja. Ja, maar zit daar wel eens spanning dan? Of dat je iets heel leuks hebt bedacht of een tekst... en dat dan zo iemand, zo'n cijfernerd, om het maar even zo te noemen... zegt, ho, stop. Ja, zeker. De zogenaamd cijfernerds zijn zijn eigenlijk ingeroepen... om mee te discussiëren over wat er staat, wat er is geschreven. Dus om echt echt die vraag teweeg te brengen. Dat je niet een standpunt... zie je hoe slecht het is of een naïeve goedheid hanteert... maar dat je alle twee de kanten laat zien. Daarvoor heb je wel discussie nodig. Dus dat is wel heel goed geweest. Dat zijn, ik denk nu dat er best wel eigenlijk... om de twee, drie zinnen gewoon goed gelachen wordt. Dat is aan het lukken, ja. Ja, de verleiders is lachen, weet je wel. Ja. Maar is dit een langer voorbereidingsproces dan bij anderen? George heeft daar denk ik wel meer dan een jaar over gedaan om het te schrijven. En die studeert elke dag. Hè? Dat is echt. Die zit elke dag op internet natuurlijk. Maar elke voorstelling is dan dus ook anders misschien wel. Wordt je recht geregeld? Ik bedoel, het raamwerk staat er wel, Adam. Maar ik kan me voorstellen dat er dingen worden aangepast of veranderd. Of geactualiseerd. Ik heb worden. Nog nooit zo lang aan tafel gezeten voor een voorstelling. Ja, wij zaten best wel lang aan tafel. Ja, dat we ook terugging. Ga je nu weer over die lunches beginnen? Even een poging doen tot spelen, dan kom je toch weer terug. Van we moeten nog erover hebben, totdat het duidelijk wordt. Okay. Evalueren, Precies, wat zijn we precies aan het doen? Begrijpen wat we aan het doen zijn. En ik heb dat nog nooit zo lang gedaan aan tafel. Dit was echt zes weken of zo. Vijf weken zaten we gewoon aan het praten. Wat zijn we aan het doen? Maar speel je dan ook aan tafel? Je bent ook tekst aan het leren. Dus je bent met elkaar ook tekst aan het leren. Dus je bent ook aan tafel het min of meer aan het doen. Want er ligt steeds meer vast van volgorde, van scènes die gewoon zich bewijzen enzovoort. Soms valt iets weg. Of wordt inderdaad pas op het laatst eigenlijk echt besloten hoe het moet eindigen, is ook zo moeilijk. Mm. Je moet goed eindigen, hè? De avond en zo. Maar we zijn super blij met Adam en Linde. Dat is echt... Vertel eens, wat zulke goede acteurs. Wat voegt hij toe, Adam? Nou, Adam, jongen, die heeft ons daar te pakken gehad hoe moet ik dat nou zeggen? Er was daar een Klaus op een gegeven moment, een tekst op een gegeven moment, waar jij gewoon compleet instinctief op reageert van oei, dit voelt niet goed. Maar dat was, hoe moet ik dat zeggen, raciaal georiënteerd kleur georiënteerd, zou ik maar zeggen. Ik snap er helemaal niks van. Nee, dat begrijp ik. Ik snap er ook niks van. Nee, er was een personage wat onsterfelijk. Dus Madame Lagarde, Christine Lagarde, die wil onsterfelijk worden in de voorstelling. Okay. Extreem ambitieus. En die komt met een aantal namen aan van grootheden in de geschiedenis. Waar die zij zal gaan toppen. En iets in die opstelling van die namen en dergelijke. Dat was allemaal. Dat was van Churchill tot Mandela enzovoort. Het allemaal door elkaar. Dat raakte hem helemaal verkeerd. Nou, maar het gaat om constructie. Ik bedoel, als we een voorstelling maken over geldsysteem. Dan moeten we daarbij houden. Dan moet het niet ineens over iets anders gaan. Maar wat raakt jou daarin dan? Huh? Wat raakt jou daarin dan? Het zijn gewoon die vooroordelen die in de maatschappij hangen. Die we leven daarmee. En je benoemt het, maar je lost het niet op. Ik bedoel, als de voorstelling daarover gaat, je benoemt en dan los je het op. Dan kunnen we er iets mee. Maar gewoon even opgooien en het betekent niks. Dan kan je er niks mee. Of dat is alleen maar verwarrend eigenlijk. Ik ben dan nooit van die dingen. Wij hebben het niet nodig. Dat is aangepast dan, begrijp ik. Ja, wel. Nee, het is zeker aangepast. Ja, Wat is de weg dan? Of veranderd? Het was een heel klein stukje over... Nee, maar wat mij heel geïnteresseerde was gewoon alleen al het noemen van de naam Churchill. En dat hij ineens zegt van, voor jullie is dat een heldenfiguur, interessant. Dan moet je even bij mijn wereld komen. Dat is een monster geweest. En dat durfde jij te zeggen, Adam, en dat prijs jij, dat bedoel je? Dat hij die ruimte voelde, nam? Ja, dat maakt alles nieuw eigenlijk. Ik heb op een gegeven moment een zin. Dat is dus een personage van de toekomst. Een angstscenario. Dat is een ambtenaar die van de gemeenschap die bij je langskomt. En je als burger beoordeelt. En een behavior bonus uitdeelt. Of een malus. En dus even alles met je doorneemt enzovoort. En op een gegeven moment zeg ik tegen het personage van Linde. Blijf jij nog steeds van mening dat make-up genderbevestigend is voor jou als vrouw met baarmoeder? Ik heb echt heel lang over die zin gedaan om die goed uit mijn mond te krijgen. Dus een soort woke denken, maar dan doorgevoerd over 10, 15 jaar. Maar Linde en Doris, onze dramaturge van 22, ja, en Adam, die voor hun is het veel meer... Jonge mensen. Ja, ja. Super. 10 jaar later de verleiders door de bank genomen. Jullie gaan dus iets minder nu de strijd het is aan, maar je nodigt uit. Het is een oproep. Doe mee, denk mee. Het systeem wordt nu ontworpen. Nu kunnen we keuzes maken. Je moet het er met elkaar over hebben. Laat het niet gebeuren zonder deel te nemen aan de constructie, aan het ontwerp ervan. Marian, tattoo? Victor? Ik zie wel een anker op zijn bicep. Want je zou er even nadenken over welke tattoo en waar ook. Oh nee, maar dat anker ben je dan zelf. Je aard door een anker. Een anker is veiligheid. Dat ben je zelf. Mooi. Ja, toch? Dankjewel. Mooi. Ja, dat wordt hem. Mooi. Ja, rechts, rechts, links. Ook een Popeye ook, hè? Popeye. Goed, morgenavond Zutphen, hè, trouwens, de verleiders. Dus, kom allemaal kijken. Kijk, dank voor jullie komst, Adam en Victor. Oké. Goed, Kalan, ga je vannacht kijken eigenlijk? Dat is 5 uur is het ook, hè? Ja, ik ga wel. Je hebt morgen geen klus. Nee, ik ben morgen vrij. Nee, je bent morgen vrij. Dus het zou in theorie kunnen. Ik ga gewoon kijken. World Baseball Classic. Dank jullie wel voor jullie mooie verhalen. Heel veel succes. Dus morgenavond in Zutphen. Dank je wel. Yes. En jij tot gauw weer. En succes met het niet hebben van een zwart gat. Tot zo, Nadine. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ja, dit is vanaf de Loenermark. Verslaggever Pieter Derks. De Nieuws BV gaat het land in. Ik ben helemaal in de roadtrip stemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Onze vaste columnisten bezoeken allemaal een provincie. Verboden of onbevoegde, maar wij zijn van Radio 1. De druktemakers. Ik maak me druk om in dingen. In alle staten. Tijd om me druk te maken. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag tussen 12 en 12:30 op NPO Radio 1. De druktemakers van BNNVARA in alle staten. Wie luistert, weet meer.

www.ryanair.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Inmiddels is het 3:03. U bent weer bij Langs de Lijn Omstreken. Grupo Sportivo, Q65, The Motions. Zomaar drie namen uit de roemruchte Haagse muziekscene uit de jaren 60 en 70. Hoe gaat het nu met die oude rockers? Filmmaker Wil Wissink maakte er een documentaire over. En golfer Joost Luiten vertelt hoe hij een stevige mentale dip te boven kwam. We volgen in de Champions League Chelsea tegen Dortmund en Benfica tegen Club Brugge. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. AZ kan terugkijken op een heerlijk avondje Rome. We hoorden het net in het nieuws. In de achtste finale van de Conference League won AZ met 2-1 bij Lazio. Er is één vak dat hier ontploft van vreugde. Dat is het vak van de Alkmaarse fans in het gigantische Olympico. En ook aan de zijkant zie je Pascal Jansen met Kenneth Goudmijn en de andere leden van de technische staf elkaar in de armen vliegen. Ik heb mijn ploeg vandaag zien spelen op een manier zoals ik dat wel vaker heb gezien. Het is in ieder geval heel mooi om te zien dat ze dat op dit podium ook hebben laten zien vanavond. Dat zei AZ-trainer Pascal Jansen. De return is volgende week donderdag in Alkmaar. En Fabio Jacobsen heeft de tweede etappe van de Tirreno Adriatico gewonnen. De Nederlandse sprinter drukte zijn wiel net iets eerder over de finish dan de Belg Jasper Philipsen. Het was een spannende sprint, zo blijkt wel uit dit Engelse commentaar. Jacobsen off his wheel and go for glory. Philipsen there as well, blanket finish. Who threw it at the line? Who got it? Is it another one going to a photo stage 2 of Tirreno Adriatico? Down to a blanket finish. Absolutely stunning stuff. Ja, het was een verbluffende sprint inderdaad met een fotofinish. Uiteindelijk bleek het dus Jacobsen te zijn die zijn tweede zege van dit seizoen boekte. Hij was zijn teamgenoten van Sudal Quickstep dankbaar voor hun hulp. They kept me in a winning position. Betje put me at the wheel of Philipsen. And I had the speed in the legs. After last Tuesday's crash in Samijn, I had a bit of pain. But on the bike it's okay. It's just when I'm walking up or down the stairs, it hurts a bit. So I take the elevator. Mijn teamgenoten brachten me in winnende positie. Gelukkig had ik snelheid in de benen, zei Jacobsen. Na een val van vorige week had ik wat pijn. Op de fiets gaat het wel. Het is vooral met traplopen. Dus ik neem de lift. Jumbo-Visma heeft de derde etappe in Parijs-Nice gewonnen. Het Nederlandse team was in de ploegentijdrit over 32,2 kilometer... 1 seconde sneller dan EF Education. EF veroverde in de persoon van de Deen Magnus Kort wel de leiderstrui. Jumbo-kopman Jonas Vingegaard heeft nu 3 seconden achterstand op zijn landgenoot Kort. In the end we had hoped to gain even more, but we take every second we can get and I'm of course very very happy with how the outcome is. We hoopten wat meer seconden te pakken, maar we zijn blij met het resultaat. Aldus Vingegaard. En trainer Wim Jonk heeft zijn contract bij FC Volendam met 3 jaar verlengd tot de zomer van 2026. Ook de overige leden van de technische staf, bestuur en de directie blijven. En daarmee komt er een einde aan een roerige periode waarin de Raad van Commissarissen bonje had met het bestuur. We peilden de stemming aan de Volendamse dijk. Zeker is dat een hele goede ontwikkeling. En het gaat met de voetbal nou juist ook zo bijzonder goed. Nou, ik was best wel verbaasd. Nu, omdat alles is gebeurd en het is best wel negatief geweest de laatste tijd. Dus ik vind het best wel raar en best wel verrassend dat hij het dan verlengd heeft. Dat zag ik eigenlijk niet aankomen. Dan keert zeker de rust terug in dat erge mooie Volendam. En het gaat bijzonder goed met de voetbal. Zo mooi hebben ze nog nooit gestaan. Want Volendam won sinds de winterstop 5 keer... en liet de laatste plaats ver achter zich. SV Spakenburg heeft toestemming van de gemeente Bunschoten gekregen om de halve finale van het bekertoernooi tegen PSV op het eigen sportpark De Westmaat te spelen. Spakenburg is van plan het stadion uit te breiden zodat 8000 toeschouwers bij het duel aanwezig kunnen zijn. Voorzitter Mark Schonebeek gaf aan dat Spakenburg niet heeft overwogen om uit te wijken naar een groter stadion. Ja, als je gewoon op je eigen complex, met je eigen leden, met je eigen nestgeur, met je eigen sfeer, in je eigen stadion, ja, dan zegt dat eigenlijk genoeg als je dat gaat afwegen ten opzichte van een vreemd stadion. Ja, voorzitter Mark Schonebeek gaf ook aan in dat gesprek dat het nog niet duidelijk is of er ook PSV-supporters bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn, omdat het Spakenburgstadion niet is gebouwd voor twee concurrerende teams. En concurrerende supporters dan vooral. Ja, en de supporters stromen. Goed, we gaan richting de Champions League. Even kijken hoe het ervoor staat bij beide duels. Twee duels dus. Mark Klosa, allebei alweer aan de gang? Of is het nog rust bij één? Nee, het is bij één nog rust. En dat is bij Chelsea tegen Dortmund. Daar was het 0-0. Maar vlak voor rust heeft Raheem Sterling Chelsea op 1-0 geschoten. En dat betekent na de 1-0 voor Dortmund in de eerste wedstrijd dat het helemaal gelijk is. En dat we daar dus nog een helft te voetballen hebben. En bij deze tussenstand als eindstand ook nog een verlenging. Het was Sterling die eerst de bal miste. Maaide echt compleet over de bal heen. Maar had alle geluk van de wereld dat die bal bleef liggen onder hem. Daarna met heel veel kluts toch nog langs Royce. En toen kon hij nog een keer schieten en deed hij dat hard en hoog en vooral raak. En daardoor staat het dus 1-0 voor Chelsea. Op het andere veld is er 5 minuten gespeeld in de tweede helft bij Benfica tegen Brugge. En daar staat het nog steeds 2-0 voor Benfica. Dat de eerste wedstrijd ook al met 2-0 won. Dus in totaal 4-0 voor. Dat gaat niet meer spannend worden. Filmmaker Wil Wissink groeide op in de Haagse muziekscene van de jaren 60 en 70. Letterlijk zelfs, want de frontman van Willy and His Giants was zijn vader. De afgelopen jaren volgde hij 5 van die Haagse rockers op leeftijd en hij maakte daar de muziekdocumentaire Rock City, The Life We Live over. Want hier mag je natuurlijk niet roken. Want er zijn nog steeds outlaws. Je moet wat slechts in je leven doen natuurlijk. Drie stuks. Eén keer in je leven moet je een keer voor lul staan. Het sluipt er echt in. Dat is een gevaarlijk spul. Die meter leven die je hebt, ben ik nu dus al 2/3 heb ik achter de rug. Het gekke is dat ik juist nu op het eind van mijn leven soms gelukkiger ben dan ik ooit ben geweest. Zo. Fijn dat je er bent, Wil. Ja. Jij volgt in de docu 5 rockers. Hou je zelf eigenlijk van hun muziek? Ja, absoluut. Ja, ik ben met de paplepel ingegoten. Hè? Dus dat kan niet missen. Ja. Nee, het kan ook zijn dat je dan, als je wat ouder wordt, dat je op een gegeven moment denkt, nou. Dat heb ik ook. Ik vind het überhaupt leuk om heel breed met muziek bezig te zijn en naar te luisteren natuurlijk. Maar zelf, als ik drum, dan drum ik liever een beetje richting de funkachtige dingen, zeg maar. Maar als kind was het überhaupt allemaal gitaarmuziek wat in de kamer klonk. Want de Shadows, de Spotniks, René de Alligators, dat ging allemaal maar door, ja. Iets anders kwam er niet in? Nee, eigenlijk niet, nee. Je film is eigenlijk een soort monument over de Haagse rockscene. Hè? Er wordt op een gegeven moment genoemd 2000 bands die er ook eigenlijk nu nog zijn. Die oefenen op elke straathoek. Ja, heeft dat nooit stilgestaan. Het gaat maar door. Het begon toen in die tijd al op elke hoek was er een bandje die aan het oefenen was. Maar eigenlijk zie je dat nog steeds. Ik geloof gisteren ook Goldband. Ja. Ook Den Haag, ja, op de Edison, ja, gisteren, ja, grote prijswinnaar. Precies. Ja, wat zit er in het water daar dan? Want 2000 bands, dat is een ongelooflijk groot aantal. Nou ja, ik denk toch frisse zeelucht en nuchterheid. Dat zijn toch de verborgen ingrediënten, denk ik, van de Haagenezen die daar vandaan komen. Ja. Is er ook sprake van een Haagse sound? Kun jij het horen? Van, dit is een beetje uit Den Haag. Nou ja, dat heeft dan eerder te maken met een soort rauwigheid en gewoon doen. En vooral niet bang zijn om iets nieuws uit te proberen. Dat merk je echt bij verschillende artiesten. Of het nou Direct is, of Anouk, of Bluebelt. Het is echt. Als het maar gewoon lekker rockt, als het maar gewoon smerig klinkt. Of het moet gewoon een hele oorspronkelijke invalshoek hebben. Hmm. Maar het wordt gewoon gedaan. En ja, dat de vind Q65 ik, bijvoorbeeld, die bassist. Die zag ik in je documentaire bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik. Ik moet even de scène terughalen. We zaten in een kleine ruimte met elkaar een beetje te jammen. En toen zei hij, dan moet even Q65 moet er even in. En toen speelde hij alleen op zijn basgitaar even een riedeltje. Waarvan hij zei, dit is typisch Q65. Dus ja. Ze probeerden wel op een of andere manier zich te onderscheiden. Het was niet één grote mengelmoes. Nee, dat klopt. Maar dat is ook vooral de rauwheid, hè? Want zeg maar, Joop Roelofs, die ook in de film gevolgd wordt door mij... Zeker. Ja, die wilde gewoon geen brave muziek maken. Die wilde echt een rauw geluid hebben. De versterker ging echt allemaal om 100 en nog verder als het even kon. Het moest vooral niet goed klinken, maar het moest rauw klinken. Ja. Ja. 7 jaar heb je hier aan gewerkt, toch? Ja, klopt. En ja. Wanneer kwam het idee en waarom vooral? Waarom wil je dit verhaal vertellen? Nou, het is eigenlijk ontstaan na het overlijden van mijn vader... 2013. En op zijn begrafenis kwam ik eigenlijk ook oude bekenden tegen... met wie ik ook ooit heb ontmoet, zeg maar. Want ze kwamen ook bij mijn vader, die had een winkel op een gegeven moment... over de vloer. Maar ik voel me eigenlijk af, mijn vader is altijd met muziek bezig geweest. En is even gestopt door de Haagse Beatnacht. In 1980 is hij weer begonnen. En eigenlijk gewoon nooit meer gestopt daarna. En dat heeft hem eigenlijk altijd op de been gehouden. En toen zag ik ineens van ja... Hoe is het eigenlijk met die andere mensen die ik ook ken... uit mijn verleden, uit mijn jeugdtijd? Hoe staan die nu in het leven? Zijn ze nog steeds ook met muziek bezig of juist niet? Zitten ze achter de geraniums? En dat vond ik wel interessant. En op een gegeven moment gaat zo'n idee verder groeien. En ik vond het echt dan toch op een gegeven moment mooi... om de mens achter de muzikant te vangen. En dat heb ik eigenlijk gedaan aan de hand van de 5 hoofdrolspelers... zou je kunnen zeggen... Zoals Rudy Bennett van The Motions en Nico Christiansen van The Living Blues. Nou, dan heb je natuurlijk Hans van den Burg. En Peter Fink van The Q. Groepen Sportivo, hè? Hans van den Burg. Ja, precies. Dus en dat zijn echt nogal verschillende karakters, zou ik maar zeggen. Maar het geeft wel een mooi beeld van hoe het is om een artiestenleven te hebben. Maar ook op latere leeftijd. Ja. Dat beeld en jouw documentaire, dat begint bij jouw vader. Die wordt gezien als de grondlegger van de Haagse beatmuziek... in de jaren 60 en 70 met zijn band Willie and His Giants. En je hebt dit van heel dichtbij natuurlijk meegemaakt. Voor ons idee, hoe groot was deze band? Het was eind jaren 50, begin jaren 60 waren ze behoorlijk populair in Nederland. En op een gegeven moment ook daarbuiten. Hij heeft zelfs op nummer 1 gestaan in Zuid-Amerika en in Japan. Eerste Nederlandse band, volgens mij, toch? Ja, maar wel geïnspireerd ook door inderdaad de Indo-rock. De Tuman Brothers en zo. Dus dat inspireerde hem wel om op een gegeven moment ook zelf te gaan doen. En dat heeft hij echt wel een goede tijd volgehouden. Maar het grappige is dat hij op een gegeven moment... toen hij echt succes ging krijgen, toen is hij gestopt. Dat was in 65 en dat is eigenlijk mijn geboortejaar. En dat was misschien ook een reden dat hij dacht van... nou, nu moet er echt wel even serieus brood op de plank komen. Want van de muziek alleen kunnen we niet leven. Ja. Voel je je schuldig? Nee hoor, helemaal niet. Oh, ik heb nu een mooie film gemaakt, denk ik, waar die in zit ook. Dus, en ik bedoel, hij is gestopt, dat noem je net al, maar hij is ook weer begonnen. Ja, want je kreeg een reunie in 1980, de Haagse Beatnacht. En een hoop bands die zeg maar in de jaren 60 en 70 actief waren, sommige waren echt al gestopt. Nou, sommige, ik denk de helft wel. En die stonden dan weer voor het eerst op het podium. En dat was zo'n magisch gebeuren eigenlijk. En heb je vader ook aangespoord? Nee, helemaal niet. Eerlijk gezegd, ik was toen 15 jaar. En ik had wat Super 8 rolletjes bij elkaar gespaard. Dus ik heb daar staan filmen voor het podium. En voor mij was het gewoon echt zo fantastisch. Want ja, je staat daar, je ziet je pa op het podium staan. Achter mijn rug zaten 8000 mensen. Ja, dat is uniek. En toen had ik ook zoiets van, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook drummen. Ja, want dit zei jij er toen over. Maar de zoon die staat hier ook bij, hoe heet jij? Ik heet Wim Wissink. Ga jij ook de muziek in? Ik denk het wel, ja. Ik ben druk aan het drummen. En ik probeer over een maand of twee mijn vader zijn band mee te drummen. Ja, mooi Haags. Ja, waar is je accent gebleven? Ja, nou, ik kan het even proberen, maar het is toch een beetje weggesleten, ja. Is het gelukt om te drummen? Ja, ik een jaar later drumde ik... wilde hij weer een LP maken, dat heette Back Again. En daar mocht ik dan na flink oefenen 2 nummers op meespelen. En een paar jaar later weer kwam ik wel bij de band, ja, als drummer. En wat zei hij nou ook alweer in de documentaire? Van nou, laten we ervan uitgaan dat er 10 hits worden. En daar mikte hij op. En als het er dan één wordt, dan ben ik tevreden. Ja, haast optimisme, is dat. Ja. Maar goed, jij zat in de band. Dat moet voor hem ook bijzonder geweest zijn. Ja, absoluut. Ik bedoel, ik heb nu zelf een dochter van 17. Die is nu een bandje, die is letterlijk nu aan het oefenen, aan het repeteren. Die heeft een bandje ook net opgericht. Trumpt ook. Dus het stokje is overgegeven. En het is gewoon heerlijk. Omdat zo, ja. Dat is toch fantastisch. Ja. Ja. Ja. Ja, nee hoor, daar ben ik ook echt heel erg trots op. En je ziet, het is toch iets genetisch, hè? Dat, ja. We gaan even naar het voetballen. Je weet dat je ook in het programma zit waar heel veel sport in zit, mag ik aannemen. Mark Klooster, wat is er aan de hand? Nou, een penalty voor Chelsea. En dat is naar Hens van Wolf. Het is een voorzet van de linkerkant, een meter buiten de 16, links van de 16. Chilwell zet die bal voor. Wolf probeert die bal te blokken. En ik denk niet dat hij er heel veel weet van heeft, maar die bal komt toch echt tegen zijn hand. En dan wordt Makkeli naar de kant geroepen door de VAR. En ziet hij na 7 keer kijken dat het ook Hens is. En heeft hij besloten om de bal op 11 meter te leggen. Het is 1-0 voor Chelsea. De eerste wedstrijd is met 1-0 gewonnen door Dortmund. Dus dit is een belangrijk moment in de 5e minuut van de tweede helft. Want scoort Chelsea, zitten zij virtueel in de kwartfinale bij de laatste 8. Dan kan ik, omdat die penalty nog niet genomen wordt, mooi even naar het andere veld. Want daar is het 3-0 geworden voor Benfica tegen Club Brugge. De eerste wedstrijd ook al met 2-0 gewonnen door de Portugezen. Dit was een fraaie goal van Gonzalo Ramos. Zijn tweede kwam goed naar de eerste paal en schoot hard in de korte hoek raak. En nu is er dus op het andere veld een penalty in de 5e minuut bij Chelsea tegen Dortmund. En is het aan Kai Havertz, de Duitser van Leverkusen, ooit om zijn Chelsea op 2-0 te schieten. En de Duitsers in rouw te doen dompelen, want dan moet Dortmund dus, als het 2-0 wordt. De aanloop is er eentje van 5 meter. De mensen op Stamford Bridge houden hun adem in. Je ziet veel mensen met hun handen voor hun gezicht. En het puffen gebeurt bij de aanvaller van Chelsea. Het is Havertz versus Maier. En daar gaat de bal op de binnenkant van de paal eruit. Pech voor Havertz. Het is de tweede keer. Hij volleerde ook al een keer op de binnenkant paal. Nu stuurt die Maier de verkeerde kant op. Maar de paal brengt redding voor Dortmund. Het blijft 1-0. Dus 1-1 over 2 wedstrijden na 50 minuten. Filmmaker Wil Wissink is hier bij ons in de studio. Hij maakte de film Rock City, The Life We Live. Je volgt 5 rockers uit Den Haag. Ja. Zijn dat eigenlijk dan ook allemaal vrienden van elkaar? Komen zij bij elkaar over de vloer? Nou, ze zien elkaar vooral backstage. Er zijn natuurlijk heel veel festivals in Den Haag. En dan is het ook altijd een groot feest om elkaar dan tegen te komen. En anekdotes uit de. Ja, dat, weet je, dat is echt heel mooi om dat te zien. Ja. Maar ik denk niet dat ze. Sommigen natuurlijk wel. Weet je, maar je hebt ook wel eilandjes. Zeg maar. Iedereen zit toch ook wel weer in zijn eigen bubbel wat dat betreft. Ja. Je stelt aan het begin van de film dus de vraag: zijn ze nog met muziek bezig of zitten ze achter de geraniums? Peter Wink van Q65 die praat met liefde over zijn gitaar en met een hele aparte naam. Dit is een lul. Een Mike Lul. Dus je kan me voorstellen dat als ik backstage kom, dan zeggen al die rodies: hebben je lul bij je? He, of ze zeggen van, goh, lul met ballen. Kijk, al die standaardbassen, die klinken allemaal hetzelfde. En ik wil een bas hebben die anders klinkt. Nou, die lul, die klinkt anders. Ja, de basgitaar lul, die heeft hij nog steeds vaak voor. Met dubbel L volgens mij, of niet? Nou, dat weet ik niet, maar wat de naam was. Hij staat nog met jonge gasten op het podium. En dus geen geraniums, maar gewoon nog eigenlijk actief. Ja, met Night Area. Dat is progressive rock, hè. En kijk, het is heel mooi, want Peter Fink is toen bij de Q gekomen in 65, zo'n beetje 1965. En kon toen 2-3 akkoorden spelen. Ja, en nu zit hij gewoon op conservatoriumniveau. Hij is echt zo goed geworden. En ja, zit echt in een band met mensen die toch 20, 30 jaar jonger zijn dan dat hij is. Ja, ja. Mooi. Maar Klooster, wat is er nu? Ja, penalty mag worden overgenomen. Ik vind het belachelijk hoor. Want er loopt er een van Dortmund te vroeg in. Maar dat heeft niets te maken met het feit dat Havertz die bal op de binnenkant van de paal schiet. Maar goed, het zijn de regels die gevolgd worden door de Nederlandse scheidsrechter Makkeli. Dus nog een keer Havertz versus Maier. Weer die hoek in en nu is het wel raak. Keeper kiest voor dezelfde hoek. Havertz ook. En Havertz schuift hem erin. Chelsea op 2-0. Chelsea virtueel door naar de kwartfinale. Ja, nog even door over die Q65. Want die staan met groepen sportieven ook redelijk centraal. We hebben net... bij Peter Vink was het, hè? Die hebben we net gehoord. Joop Roelofs, je zei het al, ook van Q65. In de film zien we hoe hij omgaat met zijn ziekte. Hij heeft kanker. En dan zien we een speciale grafkist voorbij komen in de vorm van een flycase. Dat ziet er zo uit. Want ik heb er heel lang over nagedacht voordat ik dat ding bestelde. Maar door allerlei toestanden zoals mijn ziekte en zo ga je toch versneld denken. En dan wil ik gewoon niet hebben dat mijn kinderen die poespas hebben van waar halen we een kist vandaan, zoals vader de ziel, weet je. En dan lukt dat gewoon niet. En nu ben ik er zeker van dat die kist er in ieder geval is. Zodra dus, zeg maar, de mensen aankomen voor zeg maar, de uitvaart, dan mogen ze met z'n allen over mijn graf lopen, waar dan ook die gitaar op ligt. En die gitaar hoort dan helemaal plat getrapt te worden. Dus ze mogen er ook dansend overheen. Alleen er heeft nog steeds niemand ingelegen. Ook niet om te testen? Nee, eigenlijk niet. Dus, de meeste mensen vinden het toch wel een beetje liguber. Ja. En ik vind het wel eigenlijk heel mooi. Ja, het is ook eigenlijk best wel mooi. Je ziet ook, want hij is overleden, hè? Voor de première. Een paar jaar geleden al, hoor. Goed. Maar in ieder geval, je ziet op een gegeven moment op die begrafenis wordt er niet overheen gelopen en niet op gedanst. Wat eigenlijk zijn wens was, dat stond mij bij. Nee, die kan niet overal een vergunning voor krijgen. Dat is echt... Oh, dat was het. Ja. Dat vroeg ik maar af. Nee, maar kijk, hij is natuurlijk gewoon... heeft hij kanker gehad en was hij op een gegeven moment slechte been. Hij heeft nog steeds, of eigenlijk altijd, een wild hart gehad. En dat zou zijn grote wens ook zijn, weet je. Nou ja, goed, zelfs op die manier wilde hij eigenlijk toch nog een beetje rock'n'roll zijn. Toch door zo'n flightcase. Hij is echt rock'n'roll gebleven tot aan het eind. En wat ik ook zo mooi vind aan hem is... Hij had kanker. Dat geneesde. Maar toen kwam het toch weer terug. Slokdarmkanker. En hoe hij zich daarin kon berusten, dat vond ik heel mooi. Want de film die gaat niet alleen over muziek of over die bands, maar over de mens achter de artiest. Maar ook... hoe ga je om met ouderdom? Hoe blijf je staande? Wat zijn je prioriteiten die je hebt? Of die je kiest als je zo dicht eigenlijk bij de dood staat? Ja, je ziet grote verschillen. De een zegt van ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. De ander zegt van bijvoorbeeld van ik besef dat ik gewoon aan het laatste deel van mijn leven ben begonnen. En ik maak er gewoon nu echt het beste van. Die realisatie is er ook. Ja. Klopt. Aan alle kanten. Met name bij Hans van den Burg zie je dat ook, hè? Ja, die gaat ook gewoon door. Die kan niet, zeg maar... Club Sportivo even erbij. Ja, Club Sportivo. Die kan gewoon niet jaar in jaar uit, zeg maar, hetzelfde repertoire blijven spelen als waar hij ooit mee is doorgebroken. Die man heeft echt de behoefte om nieuwe muziek te maken. En... Ik heb last van creativiteit, zegt hij op een gegeven moment. Ja, hij kan ook niet... Ik bedoel, er kon ook zeker nog... Nou, gewoon de afgelopen 5 jaar, ik geloof dat er eens per jaar wel weer een nieuw album uitkwam van hem. Met echt gewoon ook goede songs en zo. Dus ja. Gardening, hè, heet dan zijn album. Zegt hij, ja, als je eenmaal aan het tuinieren... Gardening is the end, of? Dat is het. Dat klopt. Want als je gaat tuinieren, dan ga je niks anders meer doen. Ja, dan is het een beetje het einde, de laatste halte, zeg maar. Ja. Tuinieren hebben we dan dus. Schilderen, hè? Nico Christiansen van Living Blues, die heeft zijn liefde daar gevonden. Ja, vroeger had ik helemaal geen geduld voor dit soort tekenen of schilderen. Dan was ik gewoon alleen met muziek bezig en onderweg spelen, dat podium opspringen, weet je wel. Maar dat is eigenlijk van de laatste jaren dat ik meer geduld heb ook en zo. Maar ik denk ook, sinds ik van de alcohol af ben ik ook veel rustiger geworden. Dronk je zoveel? Ja, dat is toch elke dag wel behoorlijk wat. Ja, dat is toch ook het imago van rock en roll. Hoe wild was dat in Den Haag? Nou ja, het is nog altijd wild, denk ik. dat hoort toch ook wel bij muziek maken. Maar ja, bij de ene band is het toch wel weer anders dan bij de andere band. Ik heb ook heel veel jonge bands gezien tijdens het opnemen van die documentaire. En ja, sommigen die zijn gewoon heel keurig, heel straight aan het repeteren en geen gedoe eromheen. En anderen die maken er al meteen een feestje van. Maar ja, dan wordt het ook wel een stuk lastiger om op een gegeven moment serieus door te breken, zeg maar, met de muziek die je maakt. Ja. Dus je moet op een gegeven moment ook wel een beetje weten van hoe ver ga ik met seks, drugs en rock and roll. Ja, want je ziet ook bij alle mannen eigenlijk, het is niet zo dat ze nu in gigantische huizen wonen met dure auto's en alsof ze veel geld hebben verdiend. Nee, dat is ook denk ik wel wat een probleem is als je in Nederland, zeg maar, al sta je hier aan de top. Hè, maar het is echt een probleem wat je bijvoorbeeld niet hebt in Amerika. Als je daar eenmaal doorbreekt, dan gaat het hartstikke goed met je. Maar in Nederland dan is het toch Investeren. Ja, en ook nog steeds maar een baantje ernaast. Hè. Zoals wat ook Rudy doet met behangen. Dat heeft hij nog jarenlang gedaan. Ja. Dat doet hij volgens mij nog steeds, trouwens. Rock City, The Life We Live, is op 9 maart te zien in de bioscoop. En er is een speciaal nummer voor gemaakt. Zometeen gaan we dat nummer ook draaien. Dat doen we zometeen tussen 10:30 en 11:30. Het heet ook Rock City, of heet het niet Rock City? Ja, nee, dat klopt, ja. Ja. En heb je er zelf op gedrumd dan? Want dat zou natuurlijk wel helemaal mooi zijn. Ja, nee, dat is of niet heb je je dochter laten doen? Ja, nee, ook niet. Nee, dat heeft Hans van den Burg met Groupo gedaan. Die raakt gewoon heel erg geïnspireerd gedurende dat hele traject. En die heeft dat nummer gedaan. Hij wilde het ook... het was ook een idee om dat misschien in de film te gebruiken. Alleen, dat daar was geen ruimte voor. Omdat je in de film een bepaalde emotionele opbouw maakt. En dan uiteindelijk wil je uit die mineur stappen. En daarom is er een andere keuze gemaakt. Maar dat neemt niet weg dat dit een heel mooi geslaagd nummer is. En ja, die zetten we nu ook in om toch ook aandacht op Rock City te vestigen. Ja. Dat nummer dat horen we dus zo meteen. 7 jaar lang ben je bezig geweest met dit project. En ben je dus langs de oude rockers gegaan. Wat is nou de grootste levensles die ze hebben meegegeven? Dat je vooral moet doen waar je in gelooft. En je niet te laten weerhouden het niet te doen als anderen dat zeggen. Maar gewoon geloven in eigen kracht. En dat het gewoon prachtig is om met name ook muziek. Want ik ben ook met één been sta ik in film. Met de andere been sta ik ook in muziek. Ja, dat houdt je gewoon ook letterlijk op de been. Het is toch echt een soort drug bijna, zou ik willen zeggen. Ja. Ja, je hebt de Filmacademie gedaan. Dus je zit erop. Ja, nee, ik heb de Filmacademie gedaan. Toen was ik ook even uit de band van mijn vader. Maar uiteindelijk is de combinatie voor mij echt heel fijn om zowel met muziek en sound design bezig te zijn. En aan de andere kant ook met film. Ja. Ja. Wil Wissink, dankjewel. Ja, graag gedaan. NPO Radio 1. Het NOS-journaal, Casper Meijer. Het KNMI heeft voor morgenochtend code oranje afgegeven voor Noord-Brabant en Limburg vanwege gladheid door sneeuw. In Limburg gaat het om 4:00 in Brabant om 6:00. In de rest van het land geldt nu al code geel vanwege mogelijke gladheid. Duitsland blokkeert op het laatste moment het EU-besluit om vanaf 2035 de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's te verbieden. Vandaag zou in Brussel het definitieve besluit hierover worden genomen, maar dat is uitgesteld. De Duitse regeringspartij FDP weigert op het laatste moment om de wet te steunen. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet om demonstranten te verdrijven. Er werd gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel waardoor organisaties zich moeten registreren als buitenlandse agent als ze voor meer dan 20% vanuit het buitenland worden gefinancierd. En de borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van Denk, waardoor verhuurders maximaal 2 keer de kale maandhuur mogen vragen als borg. De lijn en omsteken. Mark Kloostra kijkt vanavond voor ons naar de Champions League. Mark. Ja, daar is het 2-0 voor Chelsea tegen Dortmund. En dus moet Dortmund naar voren. Dortmund komt ook naar voren. En Dortmund heeft een enorme kans gehad om er 2-1 van te maken. Maar die was niet besteed aan Jude Bellingham. Bal viel voor zijn voeten recht voor het doel op 5 meter. Maar hij plaatste de bal met binnenkant voet naast het doel van keeper Kepa. Was echt een enorme kans om er 2-1 van te maken. En een eventuele verlenging af te dwingen. Want bij deze stand gaat Chelsea door. Dus op dit moment zit Chelsea bij de laatste 8. En dit moment is 62 minuten. minuten. Dus Dortmund heeft nog een half uur om minimaal één keer te scoren. Op het andere veld veel minder tijd. Daar nog maar 16 officiële minuten bij Benfica tegen Brugge. En daar is het zelfs 4-0 geworden voor Benfica. Silla haalde Ramos onderuit binnen de beruchte lijnen. En de penalty werd feilloos benut door João Mario. Het elftal Benfica van Roger Schmidt swingt. En het publiek van Stadio da Luz danst. Het is echt een geweldige sfeer daar. En een geweldig Benfica dat Club Brugge onder de voet loopt. En met 4-0 voor staat met die 2-0 uit Brugge. Is het 6-0 in totaal. Nog een kwartier daar. Goed, Arnold Brugink die is vandaag gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Twente. Hij neemt een stokje over van Jan Strooyer, met wie hij de komende maanden nog samen optrekt. Brugink is een kind van de club, dat weten we allemaal. Hij speelde over twee periodes bij Twente, maar is de laatste jaren toch vooral bekend als analist van TV. Ik heb die functies wel altijd in mijn achterhoofd gehad. En ik heb eigenlijk in de tussentijd dat ik voor de TV werkte, heb ik eigenlijk altijd daarnaast ook altijd de interesses gehad. Dus ben ik heel veel bij clubs wezen kijken. Ik heb daarvoor ook cursussen gedaan uiteindelijk. Dus ik ben er altijd wel mee bezig dat er een moment zou komen dat ik iets anders zou gaan doen. Zeker, ja. En de interesse heeft altijd daar wel gelegen. Ja. Kijken we op de korte termijn. En dan is er behoorlijk wat te doen. Hè? Een trainer die vertrekt, ja. Veel aflopende contracten. Ja, voorlopig zit je samen met Jan Strooyer op deze stoel. Ja. Hoe ga je dat aanvliegen? Dat is nogal een begin. Nee, dat is zeker een begin. Maar ik heb gemerkt dat het ideale moment niet bestaat. Dat heb ik ook heel erg geleerd in de afgelopen periode. Ik moet zeggen, ik loop al een tijdje binnen de club rond. Op verschillende plekken. Dat is al wel langer dan een jaar gaande. Dus ik weet wel veel binnen de organisatie. Alleen nu merk ik meteen aan alles omheen nu naar buiten is. En dat je overal wordt aangesproken. Mensen geven je tips en advies en zo. En dat is hartstikke leuk overigens. Maar met Jan, Jan is ook tot 1 juli zeg maar, eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Maar wij doen heel veel in overleg. Wij zijn dagelijks nu samen. Ja. En overleggen gewoon veel. Ik moet zeggen, ja. Ja, ik vind dat mooi als ik naar Jan luister en als hij over zaken praat en de rust die hij uitstraalt en hoe hij het voor ogen ziet. En ja, ja. Daar steek ik veel van op. Ja, het toeval wil, of is het toeval eigenlijk, 2010 keerde je terug op het oude nest. Dat was 13 jaar na dato. Ja. Nu weer, precies 13 jaar na dato. Lijkt wel expres. Het is wel heel bijzonder inderdaad dat het zo is. Schuilt daar ook een gevaar in? Ik bedoel, je bent een kind van de club. Ja. Dan kun je zeggen, dan sta je 1-0 voor, ook hè, bij de achterban. Ik kan me ook voorstellen dat het ook risico's juist met zich meebrengt. Altijd, ja. Beide kanten op. Voelt dat ook zo voor je? Nee, niet als risico. Nee, ik ben... Kijk, het punt is ook meteen... Kijk, het voordeel is dat ik de club als geen ander ken. Ik ken de historie van de club. Ik weet waar de club vandaan komt. Dus dat heb ik allemaal gezien en meegemaakt. En dat is wat mij betreft... Ik ken de functie van de club ook heel erg goed. Die heeft in de regio... Kijk, Twente is een centraal... FC Twente is een centraal... Is een middelpunt hier in de omgeving. Daar komen ze altijd van heen en ver. Komt iedereen hier naartoe. Of je nou uit Vassen komt of uit Haaksbergen. Of, het maakt eigenlijk niet zo uit. Alle supportersverenigingen, Marco Lo, die komen allemaal hier naartoe uiteindelijk om naar die wedstrijd te gaan. Ja, ik weet wel wat hier gebeurt. En ik weet ook als het goed gaat, hoe snel het gaat. Hè, dat het normaal wordt gevonden dat Twente meedoet om de bovenste 5 plekken. Hè, dat op een gegeven moment over dit seizoen wordt er gesproken over een kampioenschap. Hè, wat er dan... Ja, maar de club was een paar jaar geleden sterven na dood. Alleen als het hier gaat, dan gaat het heel hard. En vindt iedereen het relatief snel weer normaal. Maar als het minder gaat, dan gaat het ook over het algemeen hard. En ja, daar moet je tegen kunnen. En ik denk dat ik dat kan. Arnold Brugink, de nieuwe technisch directeur dus van Twente. Hij loopt eerst mee met Jan Strooyer, de directeur die er nu dus nog is. Het goed gedaan heeft. Is het dan geen risico, is natuurlijk de vraag... om de technische zaken straks over te dragen aan Brugink... die nog nooit zoiets heeft gedaan. Het is een bepaald risico. Maar het vertrouwen is er dat hij het... zou kunnen. En ik heb ook gezegd van, luister, ik ga weg. Het beste is dat hij zo snel mogelijk meedoet. Dus vanaf 1 maart bijvoorbeeld. Dat was absoluut de beste oplossing. Want nu kan hij alle gesprekken die we gaan doen met nieuwe spelers, trainer... contracten en noem maar op. Daar is hij dan bij vanaf nu. Dus dat is gewoon goed. Ja, de trainer die vertrekt. Er is nog geen nieuwe paus. Wat aflopende contracten, spelers die zullen gaan vertrekken. Een nieuwe technisch directeur zonder vlieguren. Gaat u straks afscheid nemen toch een beetje met samengeknepen billen? Nee, dat niet. Maar je moet wel scherp blijven. Er gaan inderdaad veel mensen weg. Dat is niet ideaal. Ik heb net ook al gezegd van het beste voor een club is om een technisch directeur langer te hebben. En met een hoofdtrainer hetzelfde. Tegenwoordig is dat constant. Na 1-2 jaar moet de technisch directeur weg, moet de trainer weg. Ja, ik vind dat altijd slecht. Dat geeft heel veel onrust bij clubs. En de leiding van clubs zijn ook vaak heel onrustig als het wat minder gaat. En dan, dat gaat allemaal veel te snel. Een trainer moet 5 jaar kunnen blijven. Een technisch directeur moet ook wel 4-5 jaar kunnen blijven, absoluut. Want ja, ze hebben allemaal weer nieuwe ideeën en het moet allemaal weer anders. Dat werkt niet, dat is niet goed. Dus het zou heel goed zijn als Brugging hier is en hij zit er over 3 jaar nog. Dat zou het beste zijn. Jan Strooijer tegen onze verslaggever Matthijs Westraten. Golfer Joost Luiten boekte de afgelopen weken een aantal mooie resultaten op de DP World Tour met 2 derde plekken op rij. Vroeger was dat geen nieuws, maar na een loodzwaar 2022 ligt dat nu anders. Luiten zat namelijk in een diepe vormcrisis. Dieptepunt waren een inzinking in mei bij ons eigen KLM Open en het opgeven een week erna in Duitsland. Luiten traint op dit moment even in Nederland en hij spreekt met Ragnar Niemeyer openhartig over zijn mentale worsteling. Hij zat diep in de put, geeft hij toe. Je weet nooit hoe diep de bodem is, maar als je op de baan staat en je wil jezelf wat aandoen, dan is dat wel een redelijke diepe bodem. Als je echt letterlijk denkt van nou, ik ga je tegen die boom aan trappen tot ik mijn been breek, want dan hoef ik morgen niet meer te spelen. Ja, dat is natuurlijk wel een zieke gedachte. Dat had ik. En toen dacht ik, ja, dit is niet goed. Zo kan je niet spelen. Zo kan je ook niet leven. Dus daar moest wat gebeuren. En toen ben ik van de baan afgelopen. Maar ik moest wel die bodem bereiken voordat je echt die keuze durfde en kon maken om echt niet meer te spelen. Want het is heel lastig. Kijk, als je een blessure hebt en je breekt je been, dan is dat heel duidelijk, je kan niet spelen. Maar als je een probleem in je hoofd hebt, dan is dat niet duidelijk. Het is niet aan te wijzen van ja, ik heb een blessure. Maar ook dat is een blessure. Ja, en ik had heb je overwogen om een blessure misschien wel te simuleren? Nou, toen ik in de auto terug naar huis zat, heb ik in eerste instantie gezegd dat ik pijn in mijn rug had. Maar dat was meer ook om mezelf even de tijd te geven van hoe gaan we dit aanvliegen, hoe gaan we dit communiceren. En ook pas als je daar eerlijk over bent, kan je pas hulp gaan zoeken. En anders moet je alles in geheimhouding gaan doen en in geniepig. Ja, ik denk ook niet dat dat werkt. Dus het moest bekend worden en daar heb ik ook helemaal gespijt van. Ik denk dat het alleen maar goed is geweest. En het is een probleem wat, ik ben echt niet de enige. Ik bedoel, het is een heel groot probleem in de maatschappij. En daar moet je wel eerst die bodem voor raken voordat je die stap durft te nemen om gewoon niet meer te spelen. Waar kom je dan terecht? Ik heb dus niet naar een sport- of een golfpsycholoog gezocht. Ik wil eigenlijk iemand hebben die juist ook de andere kant kon bekijken. Ik ben bij een neuroloog geweest om het probleem wat ik had met chippen. Waarom had ik dat? Hoe werkt dat in je hersenen? En als je dat weet, dan kan je daar ook natuurlijk beleid op gaan voeren. Maar dit nam zo mijn leven over dat ik 's nachts wakker werd en dat ik naast mijn bed stond te chippen. Dan overbelast je dat brein en die kan dat niet meer aan. En als je dan onder druk staat, dan zei mijn brein, ja, dit vind ik niet fijn. Die sloot zichzelf af en dat was die jip. En de enige manier om daar dus vanaf te komen is A, niet meer te trainen, en B, als je wel traint, iets te doen wat ik nog nooit gedaan heb. En daarom heb ik mijn handen omgedraaid met chippen. Om eigenlijk een nieuwe signaal richting de hersenen, wat de hersenen nog niet kunnen. Dus niet in het overbelaste brein werkt, maar weer in het eigenlijk leerbrein werkt, wat je nog moet ontwikkelen. En dan zie je dat de prestaties verbeterd worden. Is er een soort 2.0 versie dan opgestaan? Nou ja, als ik zag hoe makkelijk ik de laatste 2 weken weer speelde. En natuurlijk speelde ik heel goed, maar voor mijn gevoel niet super. Ja, en dat betekent dat je goed bezig bent. Dus dat betekent ook dat de veranderingen die je aanbrengt, dat die natuurlijk beginnen te voelen. En dat had ik in mijn toptijd, 7, 8 jaar geleden was dat ook altijd het geval. Dat ik gewoon heel constant speelde. En die constantheid was goed genoeg om toernooien te winnen. En die constantheid zie ik nu weer terug. Maar moet je eigenlijk misschien, en misschien is dat ook wel zo, dat is de vraag, naar een soort derde versie. Dat je nu rustiger bent en misschien kunt denken, ik heb al veel laten zien. Er is geen betere, ik ben de nummer 1. Dat je die mentale rust ook vindt. Ja, maar dat heb ik ook wel geleerd. Kijk, ik ook in die periode. Van vorig jaar heb ik ook wel geleerd en met veel mensen gesproken om... Kijk, ik heb altijd, als ik speelde, dan moest ik goed presteren. En dat wil ik nog steeds, alleen ik kan nu wat makkelijker accepteren als ik een weekje slecht speel, want dat hoort ook bij het vak. Maar dat zag ik vroeger anders. Dan kon ik 2 weken kon ik daar verslag van zijn. En dat is ook niet nodig, weet je wel. En daar moet je misschien een andere modus ook in gaan vinden. En ook gewoon accepteren dat af en toe een slechte week erbij hoort. Tiger Woods mist ook wel eens een kut. Of Rory McIlroy, noem het maar op. Maar je moet wel altijd willen blijven verbeteren. Dus we zijn op de goede weg. Alleen ik weet dat het nog beter kan. Nog constanter. En daar zijn we continu natuurlijk mee bezig. En hopelijk is de 3.0 volgend jaar of snel is die er. Als het met de prestaties weer goed gaat, gaat het dan ook als mens lekkerder? Ja, het helpt wel. Het bijzondere was van dat ik ging trouwen en eigenlijk die 3 maanden ervoor was ik vrij. En doordat ik vrij was of niet speelde, kon ik er ook echt naartoe leven. Terwijl normaal met ons leven, dan ben je helemaal niet bezig met wat er over een half jaar gebeurt of over 2 weken. Nee, de enige wat betelt is die volgende dag of de volgende slag. Maar ik kon daar niet actief of heel veel aan bijdragen, want ja, ik had andere dingen aan mijn hoofd. En dat klinkt misschien heel gek, maar die waren voor mij ook belangrijk. En daarom ben ik wel achteraf blij dat ik juist in die periode, dat we getrouwd zijn in die periode, dat ik vrij was. Want daardoor heb ik het echt wel bewust kunnen beleven. En heb ik ook echt, die 2 dagen, we hebben dan 2 dagen gehad, was super. En, heb ik echt, en dan is golf er niet. En dat zit ook helemaal niet in je hoofd, dan ga je gewoon helemaal los. En dan is dat was gewoon heel bijzonder. Maar dat was ook het moeilijke soms met hoe ik vorig jaar instond. Kijk, ik was op de golfbaan niet mezelf, maar buiten de baan was alles super. En had ik alles goed op orde en we gingen trouwen en nul problemen. En het is ook bij sommige spelers andersom. Die hebben problemen op de golfbaan omdat ze buiten de golfbaan problemen hadden. Ja, en dat was gelukkig bij mij niet aan de orde. Dus ik moest alleen maar 1 ding zorgen. En dat is dat ik het golfprobleem oploste. En daar had ik 3 maanden voor nodig. Nou, je zit op koers voor mooie dingen. Je zit goed in je vel, zeg je. Wat zijn de dingen die je de komende maanden zou willen gaan doen? Waar ben je mee bezig? Ben ik mee bezig om beter te worden. Ik ben mee bezig om golftoernooi te winnen. Ik ben mee bezig Ryder Cup. Dit jaar is Ryder Cup. Ik wil stijgen op de wereldranglijst. Top 100 wil ik weer in. Dus ik heb nog genoeg doelen om voor te spelen. En kijk... In Nederland moet je altijd oppassen wat je zegt. Want als je zegt, ik wil Ryder Cup spelen, dan gaan ze ervan uit van hij kwalificeert zich. Maar ja, we gaan zien of dat lukt. Maar dat is wel het doel. Golfer Joost Luiten in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer over de mentale worsteling van Luiten afgelopen jaar. Goed, we gaan eens even kijken in het matchcenter bij de 2 wedstrijden in de Champions League. Mark Klooster. Ja, tijd begint te dringen voor Dortmund. 2-0 voor Chelsea. Nog maar een kwartier te gaan. En bij deze stand Dortmund uitgeschakeld. Chelsea door naar de volgende ronde. Grote kans gezien voor Dortmund om er 2-1 van te maken. Wolf rechtsachter kwam mee op en kon schuin voor het doel uithalen. Deed dat diagonaal, maar een geweldige redding van Kepa aan zijn rechterhoek. Zorgde ervoor dat er 2-1 uitbleef. Nu aan de andere kant breed leggen en scoren. Daar is de 3-0 voor Chelsea. Een kwartier voor tijd als Sterling geen buitenspel staat. Ja. Maar de vlag is wel omhoog. Hij geeft de bal wel keurig af hoor. 1-1 met de keeper. En dan is het Gallagher die de bal in het lege doel mag schuiven. En even kijken of dit buitenspel is. Ja, dit lijkt buitenspel te zijn voor Sterling. Niet voor het eerst in deze wedstrijd. Dus geen 3-0. Geen beslissing in deze wedstrijd tussen Chelsea en Dortmund. Dus blijft het nog even spannend. Minuutje of 13 nog daar te gaan. Plus wat extra tijd. En misschien nog wel een verlenging. Maar als ik de kansen bij elkaar optel, dan is het... Chelsea toch echt dat de winst en de volgende ronde verdient. Op het andere veld is het 5-1 geworden bij Benfica tegen Club Brugge. Het is een doelpunt, een doekje voor het bloeden. Een doelpunt voor de statistieken van de Belgen. Het is intussen de tussenstand met die 2-0 bij 7-1 voor de Portugezen. Het is minuut 88 daar, dus de wedstrijd loopt daar op zijn einde. Nee, de spanning is op Stamford Bridge bij Chelsea tegen Dortmund. Waar Dortmund aanvalt, maar Dortmund ook moet aanvallen. Ze zullen er in ieder geval nog 1 moeten scoren om een verlenging af te dwingen. Malen komt in de ploeg. Thank you. There's a town and it's called The Hague. The clubs are hot and its sound is great. Yeah, it's the city where big stars are made. You can walk around or have a beer. You know exactly what you're doing here. You wanna play in a rock and roll band. Rock City, you're my number one. I dream a lot and I've never done. You're a big mountain in this flat land. When you wake up Sportivo en Rock City. Dit is de titeltrack van de film Rock City, The Life We Live, waar we het voor 10:30 over hadden. Een opmerkelijke ploegentijdrit in Parijs-Nice. Dat is de Franse rittenkoers, dat weet u. Normaal gesproken telt de finishtijd van de vierde renner van een ploeg. Maar de organisatie van Parijs-Nice, en dat is pikant misschien wel dezelfde als die van de Tour de France, had bedacht om elke individuele tijd te tellen. Experiment of niet, Jumbo-Visma was de snelste. This is going to be the sprint for the line now. It's counting down. Vingegaard gets ready to go for yellow. And it's going to be right on the finish line. A win here so far for Jumbo-Visma. Mark Reef, ploegleider van Jumbo-Visma, daarbij Parijs-Nice. Goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. Ja, ik denk dat wat jullie betreft mag het nog wel een keer, of niet? Zo, op deze manier. Ja, ik denk dat überhaupt ploegentijdritten is wel een van onze specialiteiten bij het team. En zeker deze manier mag, maar het mag ook zeker wel weer in de oude val. Ja, dit is gewoon een individuele ploegentijdrit eigenlijk. Uiteindelijk wel, ja. Als je ziet hoe de resultaten zijn, hoe de tijden geteld worden, is dat inderdaad zo. Ja, nu dus per renner. Wat voor gevolgen heeft dat voor de tactiek? Nou goed, het is meer dat het hoe wij het bekeken hebben. En normaal gesproken moeten er dus vier finishen. Dan zorg je er in ieder geval voor dat je met z'n vijven tot aan de laatste kilometer bij elkaar blijft. Zodat je zorgt dat in het geval van pech dat je in ieder geval nog met vier man kunt finishen. En dat is nu niet het geval geweest. Nu konden we ook mensen eerder opofferen om uiteindelijk te zorgen dat onze mannen die zeg maar de snelste tijd moesten zetten, om die zo goed mogelijk af te zetten aan de laatste 350 meter wat nog omhoog liep. Ja. Zodat zij daar een sprint konden doen. Sprint richting de lijn, of in ieder geval zo snel mogelijk richting de finish konden gaan. Maar moet je daar dan speciaal op trainen, of is dat niet nodig? Nou, dat is niet nodig. Nee, uiteindelijk is ook een ploegentijd dat er nu helemaal in 33 kilometer. Je hebt daar 7 sterke mannen voor nodig. En daar hebben we zeker in de winter aandacht aan besteed, zoals we eigenlijk altijd doen. Maar we hebben niet speciaal deze tactiek, dat we daar speciaal op getraind hebben. Je renners kwamen wel net tekort voor de gele leiderstrui. Is dat balen of prima voor nu? Het is een beetje dubbel. Ik denk dat de verantwoordelijkheid ook morgen, dat er sowieso wel naar ons gekeken zal worden. Het is vooral voor Nathan van Hooijdonk, iemand binnen de ploeg. Ontzettend goede ploeggenoot. Werkt altijd hard voor het team. Altijd hard voor zijn ploeggenoten. Staat altijd voor het team klaar. En dan was het wel echt ontzettend mooi geweest voor hem en dan ook voor het team. Omdat hij de gele trui had gehad. In die zin is het wel zonde dat we die trui net op een, volgens mij is het op 16e zelfs, dat hij die misloopt. Ja, Van Hooijdonk staat nu dus 2e, hè, voor de duidelijkheid inderdaad. Klopt. Ja. En Vingegaard 5e op 3 seconden. Ja, inderdaad. Dat is jullie kopman, zijn concurrent Pogacar. Die verloor 23 seconden vandaag. Hoe erg aan elkaar gewaagd zijn ze, Pogacar en Vingegaard? Dat is nog moeilijk te zeggen. Beide zijn ze echt uit de startblokken geschoten dit begin van het jaar. Pogacar heeft in Spanje een aantal ritten en het eindklassement gewonnen van Andalusië. Jonas deed dat aan de andere kant van Spanje. In Gran Camino rond die 3 ritten en het eindklassement. Beide staken ze er bovenuit in de wedstrijden. Alleen hebben ze nog niet samen in één koers gezeten. En dat is deze week, dit seizoen voor het eerst. En dat gaan we de komende dagen zien, hoe erg ze aan elkaar gewaagd zijn. We hebben vertrouwen in Jonas, hij staat er goed voor. Mm-hmm. Dus dat gaan we zien. Ja, wat gaat hij nog rijden richting de Tour? Hij gaat hier naar Baskeland. Dan gaat hij een aantal hoogtestages doen. Een Dauphiné rijdt hij nog en dan rijdt hij de Tour hier. Ja. Maar nog even, die Parijs-Nice is nog een beetje een mini Tour de France. Het kan ook een test zijn voor de Tour. Denk je dat dit in deze vorm denkbaar is in de Tour ook? Hoe bedoel je dat met betrekking tot de ploegentijd? Ja, ja. Wellicht dat ze dat in de toekomst zullen gaan doen. Ze hebben bij de UCI hebben ze voor deze ene tijd de regels ook veranderd. En normaal is het altijd, hoe het begon, is het met de vierde tijd. Of de tijd van de vierde rennen telt aan de finish. En dat is hoe het normale ploegentijd het wordt gereden. Wellicht dat het een experiment is. Tijd moet dat gaan uitwijzen. Ja. Deze etappe zit er nu op. Hij duurt nog tot 12 maart, geloof ik, hè, Parijs. Tot zondag. Hoe ziet het er morgen uit? Morgen is de eerste aankomst bergop. Best wel een lastige rit. Echt heel veel wind voorspeld in de start. Ook slecht weer met regen. Mm-hmm. En dan in de finale een klim van bijna 7 kilometer aan 7%. Ja, dan wordt het man tegen man. Dat zou kunnen, ja, zeker. Ja, daar houden jullie rekening mee, Vingegaard, Pogacar. Ja. Dus dat wordt spektakel. Zeker. Ja, zeker. Nou, mooi. Iets om naar uit te kijken. Gefeliciteerd nog met vandaag. Dank je voor je tijd nu. En succes daar bij Parijs-Nice. Dank je wel, Mark Reef. Mark Loostra, slotfase. Chelsea, Borussia Dortmund. Zeker, nog 4 minuten. 2-0 voor Chelsea. Chelsea door. Maar 1 doelpunt van Dortmund stort de wedstrijd weer in een verlenging. En Dortmund is aan het jagen. Grote kansen levert dat niet op. Nog even snel, omdat er toch een vrije trap komt. En het spel even stil ligt. Tussendoor melden hoe fraai de 5-1 van Bjorn Meijer was. Namens Club Brugge. Deed niet ter zake. Maar hij schoot hem wel fantastisch met links stijf in de kruising. En die wedstrijd is ook afgelopen. Benfica Club Brugge 5-1. Er zijn nog 4 minuten te gaan op Stamford Bridge. En daarin moet Dortmund dus een kans gaan krijgen. In ieder geval een doelpunt maken om een verlenging af te dwingen. De bal gaat naar voren via Bellingham naar de zijkant.